1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil weten hoe een Nederlander een Iraanse nucleaire installatie saboteerde, terwijl de Nederlandse politiek daar destijds niets van wist. De Volkskrant meldt dat Erik van Sammen in opdracht van de VS en Israël het zogeheten Stuxnet-virus losliet in een Iraanse kerncentrale, waardoor het atoomprogramma jaren vertraging opliep. Onderzoekers hebben het stuk romp gevonden van het vliegtuig van Alaska Airlines dat vrijdag een noodlanding moest maken. De Boeing 737 MAX verloor het deel van de romp kort nadat het was opgestegen in Oregon. Het gevonden stuk zou informatie kunnen geven over wat er misging. Het vliegtuig kon veilig landen, niemand raakte gewond. De Wereldgezondheidsorganisatie kan al bijna 2 weken het noorden van Gaza niet in. De WHO schrijft op X dat een bezoek aan een ziekenhuis en medicijnopslag voor de 4e keer werd uitgesteld, omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. En Oppenheimer was vannacht de grote winnaar bij de uitreiking van de Golden Globes. De film over de bedenker van de atoombom won 5 prijzen. Barbie, de film die vooraf de meeste nominaties kreeg, won 2 awards. De Golden Globes zijn belangrijke film- en tv-prijzen en worden gezien als een goede graadmeter voor de Oscars. Het weer, een koude winterdag met temperaturen rond het vriespunt. Het waait flink, waardoor het veel kouder aanvoelt. Vanuit het noordoosten breekt vanmiddag wel de zon steeds beter door. ADB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Het is nog het drukst rond Amsterdam, bij Rotterdam en ook in het zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, daar zien we nog een kwartier vertraging voor knooppunt Amstel. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum ook nog een kwartier oponthoud bij Hardingsveld-Giessendam in 6 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A27 van Gorkum naar Breda, bij Breda-Noord 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging door een auto met pech. De N270 Helmond-Eindhoven voor Eindhoven, 3 kilometer file met 20 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. En de N207, de weg Alfa aan de Rijn Hillegom, is dicht bij de Leimuiderbrug. En dat komt door een technische storing. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker is Henri Leuvenink, hoogleraar experimentele transplantatiechirurgie. Goedemorgen. Goedemorgen. Met u en uw collega Ian Alwijn gaan we het hebben over het gebrek aan organen en wat we daaraan kunnen doen. Want de vraag naar organen is nog altijd veel groter dan het aanbod. En voor het Mediaforum is hier alvast Tessel Linders, politiek verslaggever van Omroep Brabant. Ook welkom, Tessel. Goedemorgen. En we gaan het zo met jou en Mireille van Ark van RTL Nieuws hebben over de heftige uitspraak van Reporters Without Borders die ze gisteren herhaalden. What we're seeing really is the elimination by Israel of journalism in Gaza. Ja, opnieuw werden dit weekend 2 journalisten gedood in Gaza. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. We moeten de Waddenzee veel beter beschermen. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. De vogels in de lucht. The Wadden Sea on the North Sea coast is one of the last large tidal areas in the world. Uniek in Nederland. De kraamkamer is van alle vis in de Noordzee. We zien dat de Waddenzee eigenlijk gewoon in gevaar komt. Door de mijnbouw kan de bodem van de Waddenzee verzakken. De brand op het schip boven Ameland is MSC Zoe is er bijna 90.000 kilo. Niet constateren dat het Waddengebied een nationale trots van Nederland is, dat in gevaar gebracht wordt. Dat je die gaat beschermen, daar moet je alles aan doen. Het wat moet zo blijven. Ja, spraakmaker is zoals gezegd hoogleraar experimentele transplantatiechirurgie Henri Leuvenink. Ja, u heeft als biologiestudent uitgebreid moeten vroeten, begreep ik, in de Waddenblubber op zoek naar kokkels. Maar u maakt zich geen zorgen. Nee, ik maak me niet zoveel zorgen, omdat biologie in principe altijd heel vergevingsgezind is. Het repareert zichzelf wel. Dus wij hebben vaak de neiging dat we als mensen iets moeten proberen te helpen. Mm-hmm. Terwijl we soms beter even niks kunnen doen, dat het zichzelf kan herstellen. Yeah. Wat we denk ik wel moeten doen, is verstandig omgaan met kapotmaken. Dus als je nu gaat denken van, ik wil toch dat gas daar vandaan halen, dan moet je wel nadenken, is het echt nodig om het daar vandaan te halen? Ja. En ik denk zelf van niet. Nee. Oké, okay, want dat is te schadelijk? Ik denk dat dat te schadelijk is, want daardoor verpest je eigenlijk een beetje de hele dynamiek die daar bestaat. Ja, maar als ik dan weer terugkom op uw eerdere betoog, dan herstelt de natuur zich vanzelf alweer daarna. Dat herstelt zich uiteindelijk wel, maar je hoeft niet van tevoren er een rommeltje van te maken. Je kunt het ook even zo laten. Ja, is het te druk, vindt u, op de Wadden nu met economische activiteiten? Ik vind het wel jammer dat we vinden dat daar economische activiteiten moeten plaatsvinden. Ik denk dat het voornamelijk vooral bedoeld is voor de vogels, de vissen en de kokkels. Ja, maar een gebrek aan ruimte hebben we in dit land. Nou, ja. Voor een hoop dingen. Ja, toch? Voor een hoop dingen wel, maar dit is zulk uniek werelderfgoed. Ik denk dat je dat even met rust moet laten. Tessel Linders, vakinhoudelijk natuurlijk wat meer gericht op het Brabantse. Jij ziet een parallel met vergunningen in Eindhoven. Nou ja, de parallel. Wij hebben afgelopen week allemaal kunnen lezen dat het aantal vluchten op Eindhoven Airport zo enorm is gestegen. Hè? Dus er zijn veel meer vliegbewegingen dan in de jaren daarvoor. Het detail dat de natuurvergunning van Vliegveld Eindhoven nog steeds niet op orde is. Die is er nog niet. Daar is de minister, inmiddels de derde minister, al heel lang mee bezig. Met het idee, die vergunning die komt er wel, dus het is allemaal wel oké. Maar als je dan kijkt naar waar we in elk van de afgelopen jaren bij het vorige, nu het demissionair kabinet zo druk mee bezig zijn geweest, namelijk de habitatrichtlijnen, kijken naar stikstofdepositie, zorgen dat die natuur zich herstelt, kwetsbare natuurgebieden, om dan vervolgens dit soort dingen gewoon te laten gebeuren. Steeds meer vliegen zonder geldige vergunning. Dat is eigenlijk de parallel die ik zoek. Ook die economische belangen. Zoals we het nu hebben over die natuur in dat Waddengebied. We gaan er gewoon zo onzorgvuldig mee om. Te veel gaan? Die maken dus een afweging waarvan wij als gewone mensen af en toe wel eens denken, ja, maar waar baseer je die afweging dan op? Zijn die economische belangen dan inderdaad zo groot dat je iets waar we heel zuinig op moeten zijn risico laat lopen? En ik vind dat best ingewikkeld. En als je het klein maakt, wel heel veel vliegbewegingen en vervolgens boeren die moeten verdwijnen, dat schuurt natuurlijk aan alle kanten. Dus dat is, ik vind dat echt niet transparant genoeg. Misschien moet ik het zo zeggen. Gaan we kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. John van der Zeel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik kan me eigenlijk wel een beetje aansluiten wat die mevrouw net zei. We willen boeren weg hebben, maar andere dingen laten we wel gebeuren. Ik ben zelf een frequent op vakantie gegaan naar Texel. En daar is nu natuurlijk, er zijn vissers van afhankelijk. Nou ja, oké, dat kan gewoon, want die doen dat al. Maar we moeten ons realiseren dat natuurlijk natuur geen dierentuin is. En misschien moet je soms dingen gewoon afsluiten om de natuur ook gewoon de rust te geven. Ja. We kunnen natuurlijk niet met steeds meer mensen alles maar gaan bekijken. Kijk, die discussie hebben we natuurlijk, dat je wel eens hoort dat in Oostvaardersplas iemand last heeft van een hekrun. Dan denk ik, ja, je kan daar gaan wandelen, maar het zijn en blijven wilde dieren. Ja. En je moet soms ook realiseren dat je niet overal kan. En dat alles kan. Ik had tegen uw collega ook gezegd, ik woon zelf in Den Haag. En ik zie om me heen dat in de duinen huizen gebouwd worden. Of daar waar oude kassen staan, we nu allemaal woningen neerzetten. Waarvan ik denk, ja, Nederland, we kunnen toch geen Singapore gewoon worden. Misschien moeten we ook al die vrijstaande huizen. Dat misschien helemaal niet meer kan, als we ook natuur willen hebben. Ja, en we lopen natuurlijk met alles tegen onze grenzen aan. Ja, precies. Kijk, je kan ook hoogbouw doen. Als je natuur wil hebben. Nou ja, ik zie dat nu er is een nieuw project in de duinen. Daar gaan we huizen neerzetten. En dan zeg je, ja, je woont ook mooi in de duinomgeving. Dan denk ik, ja, maar dat is toch natuur? Je kan toch ook op een gegeven moment zeggen, we maken flats. Ik weet wel dat het misschien tegen het zere been is. Maar je kan toch niet heel Nederland vol gaan bouwen als je ook natuur wil hebben? Nou ja, of tegelijkertijd, we hebben dus wel blijkbaar die zo'n miljoen, dat is het, woningen nodig nog in de toekomst. Zo is het berekend. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, voor onze energiezekerheid hebben we nog wel wat gas nodig in de tussentijd. Ja, en dat ligt nou helemaal in de buurt van de Wadden. Dus dat moeten we eruit halen, hebben we nodig. Maar ik vraag me af wat er gaat gebeuren als je onder de Waddenzee gaat boren en je gaat hetzelfde krijgen als in Groningen, de aardbeving en zo, en dat verzakt, dan ik zou daar toch voorzichtig mee zijn. Ja, liever niet. Nou ja, denk er goed over na. Ja. Kijk, we komen er nu vaak achter dat het achteraf gezien toch bezwaren zijn. Kijk, natuur is, dat heb je nodig. Laat dat duidelijk zijn. Je kan niet heel Nederland volbouwen. Maar laten we nu gewoon eens goed gaan kijken hoe we dat goed kunnen doen. Met behoud van. Dank, John van der Zeeuw. Wouter Verheij, goedemorgen. Goedemorgen. U bent waarnemend voorzitter van de Waddenvereniging. Voor u zijn de uitkomsten van die Waddenacademie een bevestiging van wat u al jaren weet. Op papier beschermen we goed, maar in de praktijk is het weer barstiger. Waar gaat het nou fout? Wat ziet u in de praktijk? Nou, we hebben ontzettend veel... een UNESCO-status. Het is een Europees beschermd natuurgebied. Dus op papier klopt het allemaal. Maar op het moment dat het wringt in de praktijk, dan zien wij dat die economische belangen toch steeds weer winnen van de ecologie. Dus of het nou een gaswinning is, of het is de kwaliteit van het water, of het is de garnalenvisserij. We zien eigenlijk steeds dat het economisch gebruik van de Waddenzee het wint van de natuurstatus. Mm-hmm. Op papier klopt het, maar in de praktijk verliest de natuur. Even over dat wat op papier staat klopt, hè? In zijn geheel. Betekent dat als je alle maatregelen die op papier staan om de Wadden te beschermen bij elkaar optelt, dat er eigenlijk helemaal niks kan? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat er degelijk ruimte is voor medegebruik, zoals dat dan technisch wordt genoemd. Maar we zien wel dat medegebruik in de loop van de decennia eigenlijk steeds intensiever is geworden. Waardoor die balans volledig zoek is. Mm-hmm. En we nu dus eigenlijk in parallel met de landbouw medegebruik moeten terugdringen. Nee, ja. Dat is natuurlijk een heel moeilijk vraagstuk. Ja, want zitten dus gaten in die afspraken, als ik dat zo hoor? Ja, op het moment dat je niet helemaal zeker weet wat het effect op de natuur is, dan is het in het verleden zo geweest dat die vergunning toch werd afgegeven. Dus als er twijfel is, zegt de wetgeving niet doen. Maar in de praktijk was het, dan doen we het toch. In de loop van de tijd heeft dat zich allemaal opgestapeld. Mm-hmm. Waardoor we nu moeten constateren dat de natuurwaarden achteruit lopen van de Waddenzee. Ja. Ons mooiste natuurgebied, een UNESCO-gebied, nou ja, dat moet niet kunnen. Nee, maar we weten dit eigenlijk al heel lang, toch? Dat dit gebeurt en dat dit schuurt. En toch gebeurt het. En nu is dus die Waddenacademie, die komt dan naar buiten met aanbevelingen om het in de toekomst beter te gaan organiseren. Heeft u daar een beetje verduzie in? Dat ook echt gaat gebeuren? Nou, daar zit natuurlijk de magie. De proof of the pudding zit in hoe we met dit rapport verder gaan. Ja. Dus ik ben wel benieuwd wat de Waddenacademie voor suggesties en tips geeft. Ja. Maar de vraag is wat er in Den Haag met die tips wordt gedaan. Want we weten het inderdaad al heel lang. Maar dat er iets moet veranderen in de manier waarop we met de Waddenzee omgaan en het gebruik daarvan, dat is duidelijk. Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor het natuurbeheer, heeft al gereageerd en die vinden het te ver gaan om te zeggen dat het natuurbeheer niet voldoet. Wat vindt u van die reactie? Nou, op het moment dat je het beheer evalueert en zegt dat de natuurwaarden achteruit gaan, ja, dat is in onze ogen het natuurbeheer niet op orde. Dus ze kunt wel zeggen, maar het klopt niet in uw ogen. Het moet zijn om de natuur te beschermen en te herstellen. En als dat niet lukt, dan is het niet op orde. Dank, Wouter Verheij was dat van de Waddenvereniging. Allert Bijleveld, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. En je hebt onderzoek gedaan naar het effect van gasboringen in het Waddengebied. Wat hebben jullie gezien? Dat klopt, ja. We hebben gezien dat we hebben een CIBIS, een meetprogramma, waarin we naar de bodemdieren en een samenstelling van het zand kijken op alle watplaten in de Nederlandse Waddenzee. Mm-hmm. En dat doen we al 15 jaar nu, in samenwerking ook met de NAM zelf. En daar hebben we gevonden dat de korrelgrootte van het zand, of de kwaliteit van het wat in het bodemdalingsgebied, dat die korrelgrootte afneemt in de afgelopen jaren. Mm-hmm. En dat het een slikkiger gebied is. En dat met die verandering ook in die samenstelling van de kwaliteit van het wat zien we ook dat de bodemdiergemeenschap aan het veranderen is. En hoe erg is dat? Ja, dat is een goede vraag, hoe erg dat is. De kwaliteit van die watplaten en die bodemdierleefgemeenschap, dat is echt de basis van het wadden-ecosysteem. Dus veranderingen daarin, die zullen doorwerken in dat ecosysteem. Mm-hmm. Want die bodemdieren zijn bijvoorbeeld belangrijk voor vogels, steltlopers. Ja. De Waddenzee is een belangrijk gebied waar die vogels opvetten voor hun migratie. En waar ze ook maandenlang of de rest van het jaar, als ze niet broeden, blijven. Dus dat is belangrijk voor dat soort vogels. Ja, ik hoor u zeggen dat u dit samen met de NAM heeft gedaan. Die willen naar gas boren, ook daar bij de Waddenzee. Wat gaan zij nou met uw conclusies doen? Ja, dat is dat moeten we nu gaan zien. Het is recent onderzoek. Mm-hmm. We hebben het er al over gehad. En ik ben benieuwd wat zij ermee gaan doen. Dus zij zijn medefinancier van dit onderzoek. Al sinds 2008 loopt het. Mm-hmm. Dus ik ben ook benieuwd wat zij precies doen. Er is een zitting, hè, van de NAM bij de Raad van State vandaag, omdat er maar, citeer ik even de NAM, of ik parafraseer eigenlijk, maar niet opgeschoten wordt, maar de vergunningverlening voor die gaswinning. Welke kant zou u willen dat het dubbeltje opvalt? Ja, dat is, mij gaat het om de metingen op het wat. Dus wij zien veranderingen in het bodemdalingsgebied ten opzichte van andere plekken in de Nederlandse Waddenzee. Mm-hmm. En waar het mij ook om gaat, is dat er gewoon goed gemeten wordt. Dus bijvoorbeeld met nieuwe vergunningen, dat die effecten ook goed gemeten worden. Ja, maar dan zegt u eigenlijk, die gasboringen kunnen wel, maar we moeten het heel goed monitoren wat het effect daarvan is. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel, er gebeurt heel veel in de Waddenzee. Ja. En wat je ziet, er is een voorzorgsprincipe. Mm-hmm. Maar dat voorzorgsprincipe, dat kan nog verbeterd worden. Want er wordt heel vaak niet goed gemeten. In dit geval met die gaswinning bij Ameland wel. Ja. Maar op andere plekken en andere zaken, zoals zoutwinning of andere dingen die gebeuren in de Waddenzee, daar wordt niet goed gemeten. En de Waddenzee is een heel belangrijk ecosysteem. Mm-hmm. En er zijn hele andere, hele grote veranderingen komen eraan, zoals met zeespiegelstijging. Mm-hmm. En al dit soort zaken moeten daarin meegenomen worden in het hele ecosysteem. Maar als dan de vraag is, moet er nou naar meer gas worden geboord op de Waddenzee of niet? Zegt u dan ja of nee? We zien een effect op het ecosysteem. Ja, dus dat moet toch gewoon. Het is niet aan mij om die beslissing te nemen, maar we zien een effect op het ecosysteem. Ik snap het. Dank u wel. Albert Bijleveld was dat, onderzoeker bij het NIOS. Tjisse van der Heijden, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent ook van het NIOS en ook van de Universiteit Groningen. En jij deed voor de Waddenacademie een quickscan naar de toewijzing van visserijvergunningen voor de Waddenzee. Zo'n quickscan, waar keek u dan specifiek naar? Ja, we hebben gekeken naar een zogenaamde passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag door de garnalenvisserij. In de Waddenzee, maar ook in andere Natura 2000 gebieden die op de Noordzee liggen. Mm-hmm. En zo'n passende beoordeling is nodig, zeg maar. Die moeten een vergunningsaanvrager doen bij de overheid. Ja. Om aan te geven of hun activiteiten al dan niet schadelijk zouden kunnen zijn in dat gebied. Ja, en of dan dus ook die vergunning aangevraagd moet worden of niet. Toch? Want als de quickscan blijkt van nou, er is eigenlijk niks aan de hand, dan hoef je er ook verder geen vergunning voor aan te vragen. Ja, de passende beoordeling stelt van nou, wij zien geen effecten van onze activiteiten. We verwachten daar geen effecten van. Dan kan de overheid in principe overgaan tot vergunningverlening. Ja, en wat kwam u tegen? Nou, we hebben dus naar die passende beoordeling van de garnalenvisserij gekeken. En de bedoeling is dan dat de passende beoordeling stelt eigenlijk dat er geen significante effecten zijn van garnalenvisserij. En wij hebben dat tegen het licht gehouden. En ja, wij hadden daar toch wel wat twijfels bij als commissie. En we zien op verschillende plekken in zo'n beoordeling dan dat bijvoorbeeld de bewijslast wordt omgedraaid. Ja. Mijn voorganger had het al even over het voorzorgsprincipe. Bij twijfel niet inhalen, zeg maar. Ja. En wat je dus in zo'n beoordeling dan ziet is van, nou, wij vinden geen bewijs van schadelijke effecten. Maar het punt is nou juist dat je moet aantonen dat je geen schade doet. En dat is niet hetzelfde. Nou ja, zo zijn er wel wat meer onzekerheden die wij tegenkwamen. Mm-hmm. Zoals mogelijke effecten op het bodemleven. En ook op effecten van bijvangst bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ja, het is de bedoeling dat zo'n passende beoordeling die wetenschappelijke twijfel wegneemt. En dat doet hij naar onze mening onvoldoende. Ja, en nu? Wat gebeurt daar nu mee? Nou, dat heeft opvolging gekregen. Er is een vervolgonderzoek geweest van de Waddenacademie in samenwerking met Wageningen Marine Research van de Wageningen Universiteit. En daar zijn alle mogelijke effecten van de garnalenvisserij zijn op een rijtje gezet. Mm-hmm. En ja, daar hebben we wel degelijk ook toch wel een aantal effecten gevonden. En of die effecten dan voldoende groot zijn of schadelijk zijn, dat gevolgen zou hebben voor zo'n vergunningverlening, dat is natuurlijk niet aan ons als wetenschappers. Nee. Maar het illustreert wel, denk ik, dat er wat zorgvuldiger omgegaan mag worden met dit soort vergunningstrajecten. Omdat eigenlijk dat vervolgonderzoek eigenlijk iets anders laat zien dan die passende beoordeling. Maar dat gebeurt vaker in Nederland, hè, als het gaat om het verlenen al dan niet van een natuurvergunning. Zo hebben we het gewoon geregeld met elkaar. Nou ja, het is een beetje vreemd misschien dat de vergunningsaanvrager zijn eigen activiteiten kan keuren. Ja. En, dat zou je dan moeten veranderen. Maar nogmaals, dat is wel gewoon hoe we het nu hebben afgesproken. Ja. En wat je volgens mij ook ziet is, je kunt natuurlijk wel zo'n vergunning aanvragen opstarten voor alleen bijvoorbeeld de garnalenvisserij. Maar het is een optelsom van alle activiteiten die je niet los van elkaar moet zien. En dat wordt in Nederland wel op die manier gezien. Hoe kan dat nou anders? Ja, dat is een lastig probleem, omdat inderdaad elke vergunningsaanvraag natuurlijk zijn eigen beoordeling indient. En die moet er dan wel iets over zeggen, over die zogenaamde cumulatieve effecten. Ja. Maar ja, wie overziet nou dat geheel, hè? Ja. Mijn voorganger zei ook al van, we doen tal van verschillende dingen in die Waddenzee. En we moeten dan in elke individuele vergunningaanvraag moet overal rekening mee houden. Nou, dat is vrijwel niet te doen. Hè? Dus, nee. Dus dat zou inderdaad moeten veranderen, maar... Ja, ik ben ook geen specialist in dat gebied. Nee. Er wordt wel steeds meer onderzoek gedaan naar effecten van, hè, naar dit soort cumulatieve effecten. Ja, en dat moet gewoon veel serieuzer worden genomen, want dat wordt het op dit moment eigenlijk niet. Dank, Tjisse van de Heide. Rob van den Hoven van Genderen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U reageerde in onze app en u vindt dat de Waddenzee nog beter beschermd kan worden door er een rechtspersoon van te maken. Hoe werkt dat? Ja. Ik denk het wel. Er zijn al een aantal gebieden die als rechtspersoon functioneren. In Nieuw-Zeeland, rivieren, gletsjers in India. Rivieren in India die ook een heilige status hebben, maar daar doe je niet zoveel mee. Mm-hmm. Als je dus een rechtspersoonlijkheid geeft aan de Waddenzee als gebied... dan kan de Waddenzee optreden tegen schade, tegen integriteitsschade. Dat kan de Waddenzee natuurlijk zelf niet doen. Die kan niet naar de rechter stappen. Ik wil het zeggen. Wie gaat dat dan doen? Dat gaat een voogd doen, een stichting... die alle klachten van de Waddenzee... en die kan iedereen dus aandragen. Bijvoorbeeld dat er vervuiling is, dat er gas geboord wordt... dat er geulen worden gegraven. Nou ja, noem maar op. Mm-hmm. Dat kan iedereen dan bij die stichting aangeven. Ja. En die stichting kan optreden bij de rechter... als ware het een rechtspersoon, dus een natuurlijke rechtspersoon... dat de mensen zijn, of een bedrijf dat ook een rechtspersoon is. En op welke manier geeft dat dan een betere bescherming... dan alle nationale en internationale verdragen die dit gebied nu al beschermen... en waarvoor er ook allerlei organisaties zijn... die daarmee dus ook bijvoorbeeld naar de rechter kunnen stappen? Ja, dat is toch anders. Omdat laten we zeggen, de aantasting van de integriteit van de persoon. Hè, je kan je dat voorstellen dat als je geweld wordt aangedaan als persoon, mm-hmm. Dat daar dan andere wetten ook van toepassing zijn. Dus je kan, je zou zelfs strafrechtelijke vervolging kunnen vragen als iemand jou mishandelt. Bij wijze van spreken. De gevolgen zijn groter. Ja, de gevolgen zijn groter en de angst om iets verkeerd te doen is groter. Er zijn nu bijvoorbeeld een aantal nog steeds lozingen ook op de Waddenzee. Je zou kunnen stellen dat de lichamelijke integriteit van de Waddenzee schaadt. En dan zou je mee kunnen optreden. Dan is er misschien wel een vergunning gegeven, maar de mensenrechten, tussen aanhalingstekens, die zijn sterker. Dus je hebt gewoon een veel sterkere status, juridische status. Ja. En dat helpt. En daar kan ook iedereen op reageren. Dus iedereen kan zeggen van de integriteit van deze persoon die wordt aangetast. En dan kan je naar de rechter stappen. En ik denk dat dan de beschermingsfactor veel hoger ligt dan als je een stichting Waddenzee, hoewel ze natuurlijk heel goed werk doen, daarmee een klacht gaat indienen. Dank, Rob van den Hoven van Genderen. Maak er een rechtspersoon van dus, is zijn idee. We gaan naar Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens met de stelling... we moeten de Waddenzee veel beter beschermen? Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Dat dacht ik al, ja. Hoe erg leeft het nou bij de eilanders? Nou, dat leeft best wel, want we hebben de afgelopen jaren best het een en ander ook meegemaakt. En er zijn ook nog allerlei discussies die gevoerd worden. We hebben de ramp gehad met de MSC Zoe. Vorige week was dat 5 jaar geleden. Mm-hmm. Nou, dat was natuurlijk enorm met honderden containers die aangespoeld zijn. En die allerlei rotzooi hebben achtergelaten ook. En dat was enorm om dat allemaal te kunnen opruimen. Dan hebben we nog de gasboringen die ze spelen. De aanlanding van de windmolenparken. Het vervoeren, de bereikbaarheid van de eilanden als het gaat om de veerboten. Er zijn een heleboel zaken die spelen. Constant is het discussie tussen economie en ecologie. Ja, en ik denk wel dat het tijd wordt dat we goede keuzes maken. En waarbij dan ook wel goed rekening wordt gehouden met de leefbaarheid op de eilanden. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja, en is die keuze dan, er kan niks meer in de toekomst? Nee, dat is de keuze niet. Maar in de toekomst, ik hoorde net ook al dat er gezegd werd... je moet wel keuzes maken, want je hebt ook de zogenaamde cumulatieve effecten. Er gebeurt nu heel veel tegelijk. De eilanders maken zich daar ook best zorgen over. Wel over de duurzame bereikbaarheid ook van de eilanden... maar ook de leefbaarheid van de eilanden en de bescherming van het gebied. Ja. UNESCO, we zijn UNESCO Werelderfgoed... die heeft daar natuurlijk ook aandacht, indringend aandacht voor gevraagd. Ja, dus we zullen met elkaar wel keuzes moeten maken... om ook voor nu en de toekomst het gebied, wat gewoon prachtig is... het is een prachtig, uniek natuurgebied om dat beter te beschermen. Ja, maar ik hoor dat dat ook nog ruimte is... Voor meer, wat krijgt dan voorrang? Want dat is dan de vraag. Nee, ik hoor het u zeggen, van het hoeft niet helemaal op slot. Er mag nog wel wat. Dus dat hoor ik als ruimte. Op slot, maar je zult wel keuzes moeten maken. Kijk, als het en wat krijgt dan voorrang? Om gasboringen. Nou, ik vind, kijk, bijvoorbeeld de discussie rondom de gasboringen. De drie noordelijke, de provincie Groningen, Friesland en Noord-Holland... hebben ook aandacht gevraagd voor de gasboringen bij Ter Naard in de Waddenzee... om daar niet aan te beginnen. Mm-hmm. Dus dat gewoon niet te gaan doen. We hebben ook de discussie rond de windmolenparken, waar ik niet op tegen ben. Maar tegelijkertijd wordt er ook door het kabinet gezegd... we gaan ook meer gasboringen op kleine velden op de Waddenzee toestaan. Dan denk ik, maak daar nou een heldere keuze dan in. Concentreer je dan op de duurzame energieproductie... en ga dan niet opnieuw voor 20, 30 jaar kleine gasvelden in exploitatie nemen... waar particuliere investeerders heel veel geld al aan verdienen... Mm-hmm. en waar eigenlijk de samenleving niks aan heeft. En zeker niet het Waddengebied. Dus wel windmolens, dus geen gas. Veel betere keuzes maken. Ja. Ja, je moet echt keuzes maken voor de toekomst. En nu is het, we doen van alles wat. Het stapelt zich ook op. En ik denk niet dat de Waddenzee dat langer kan verdragen. Ik lees dat Henk van Rij ook gereageerd heeft, wil ik even aan u voorleggen. Hij is het niet eens met de stelling. Hij zegt, er zijn gewoonweg andere prioriteiten. Wonen bijvoorbeeld als eerste levensbehoefte moet nu voorop staan. Wat vindt u daarvan? Ja, we gaan natuurlijk niet midden in de Waddenzee wonen, lijkt mij. En ook in een tijd waar grote vraagstukken leven... is het belangrijk dat je daar goede keuzes in maakt... die ook toekomstbestendig zijn en houdbaar voor de toekomst. Want daar ging het hier om, hè? En dat gebeurt op dit moment helaas niet. Het is de belevingswereld van mensen die zeggen... wacht heel even, alles leuk en aardig hier aandacht aan besteden... maar volgens mij zijn woningen nu even belangrijker. Waar gaat de aandacht woningen naar uit? Alleen zijn niet belangrijk. Ik denk, je moet het ook wel een beetje in het totale perspectief zien. En laten we ook niet dingen waar we ons zorgen maken... laten we die niet tegen elkaar uitspelen... maar laten we daar gewoon met een nuchtere kijk naar kijken... van wat is nou echt belangrijk en welke keuze moeten we nu echt de komende tijd gaan maken. Dank u wel, Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog. Tot zover Stand.nl. Hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling... we moeten de Waddenzee veel beter beschermen. De discussie gaat natuurlijk als altijd verder in onze community. Word lid als u dat nog niet bent, spraakmakerscommunity.nl. Ster. Mooi dat je er bent, want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Door structurele financiering van de stichting MS Research... heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma... dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt... is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken... en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma... omdat je een visuele beperking hebt... dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Wie is de Mol? Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier, met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Het voorlopig stoppen van presentator Galit Kaassen bij BNNVARA vanwege vermeende omkoping als advocaat roept veel vragen op. Wij kijken zo in het mediaforum naar de journalistieke keuzes die zijn gemaakt bij publicatie van dit verhaal. Nu is het NOS Journaal met Dorold Megens. Een Nederlandse spion speelde een sleutelrol bij de sabotage van het Iraanse atoomprogramma en de regering wist van niets. De 36-jarige Erik van Sabben infiltreerde in opdracht van de VS en Israël de kerncentrale in de Iraanse plaats Natanz. Daar installeerde hij in 2007 het zogeheten Stuxnet-virus, dat de kerncentrifuges saboteerde, waardoor het kernprogramma jarenlange vertraging opliep. Volgens Volkskrant-journalist Huib Modderkolk werd van Sabben gerecruiteerd door de CIA. Hij was een ingenieur die werkzaam was in Dubai. Hij werkte daarbij in bedrijf, transportbedrijf, dat ook onderdelen leverde voor de olie- en gasindustrie in Iran. En hij reisde veel in het Midden-Oosten. Hij kwam veel in Iran. Dus het was eigenlijk iemand die op de ideale plek zat om te worden gevraagd om zoiets te doen. De Volkskrant schrijft dat de Nederlandse politiek destijds niets wist van deze actie. Kamerleden willen nu weten waarom niet. Erik van Sabben vertrok na zijn sabotageactie in Iran naar Dubai. Daar kwam hij in 2009 om het leven bij een motorongeluk. Onderzoekers hebben het stuk romp gevonden van het vliegtuig van Alaska Airlines dat vrijdag een noodlanding moest maken. Toestel van het type 737 MAX 9 verloor het deel van de romp een half uur nadat het was opgestegen. Het gevonden stuk zou informatie kunnen geven over wat er misging. Het vliegtuig was onderweg van Oregon naar Californië en kon veilig landen. Niemand raakte gewond. De Consumentenbond wil duidelijkere regels voor bedrijven die smart home producten maken. Het gaat bijvoorbeeld om een thermostaat of koelkast die in contact staan met een app. Als de fabrikant van zo'n slim apparaat failliet gaat, kan de consumentenapp vaak niet meer gebruiken. De Wereldgezondheidsorganisatie kan al bijna 2 weken het noorden van Gaza niet in. De WHO schrijft op X dat een bezoek aan een ziekenhuis en medicijnopslag voor de 4e keer is uitgesteld, omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Volgens de organisatie is het nagenoeg onmogelijk om ziekenhuizen in het noorden geregeld te voorzien van medische benodigdheden. Sigrid Kaag begint vandaag aan haar nieuwe baan bij de VN. De voormalig vicepremier gaat werken aan humanitaire hulpverlening en de wederopbouw in Gaza. Ook gaat ze plannen maken om hulp via staten die geen partij zijn in het conflict te versnellen. Kaag begint deze week in New York op het hoofdkantoor van de VN. Daarna reist ze naar het Midden-Oosten. Duitse boeren zijn een actieweek begonnen. In het hele land zijn er protesten tegen bezuinigingsplannen van de regering Scholz. Op een aantal plaatsen worden wegen en opritten van snelwegen geblokkeerd. Een grote Duitse boerenorganisatie heeft opgeroepen tot de acties. De bond is vooral tegen de geplande afschaffing van het prijsvoordeel voor boeren bij het gebruik van diesel. Das ist jetzt wirklich der Tropfen, der das Wasser hat, fast hat zum Überlaufen bringen lassen. Weil über die letzten Jahre hat man schon so viel mit den Landwirten veranstaltet. Und jetzt musste es einfach raus. Also Deutschland wird morgen sicherlich zu einem relativ großen Teil stillgelegt werden. Boer verwacht dat Duitsland vandaag voor een groot deel op zijn gat zal liggen door de blokkades. Vorige week slikte de regering het plan in om ook de btw-vrijstelling voor landbouwvoertuigen af te schaffen. Dat is voor de boeren niet genoeg. Oppenheimer is de grote winnaar bij de Golden Globes, de jaarlijkse prijzen in de Amerikaanse film- en tv-industrie. De film over de bedenker van de atoombom won 5 awards, waaronder beste dramafilm. Barbie, de film die vooraf de meeste nominaties kreeg, won 2 Golden Globes. Bij de televisieserie sleepte Succession 4 prijzen in de wacht. Golden Globes zijn een goede graadmeter voor de Oscars. En vannacht was de eerste uitreiking in een nieuwe stijl, waarbij de winnaars niet meer werden gekozen door de Organisatie van Buitenlandse Journalisten in Hollywood, maar door een diverse groep van zo'n 300 journalisten uit 75 landen. De weersverwachting op veel plaatsen eerst nog bewolkt, maar vanmiddag breekt vanuit het noordoosten de zon steeds vaker door. Het is koud, maxima rond het vriespunt, maar door de noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Gaan we naar de ANWB, daar zit Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen, waar staat het vast? Goedemorgen. Nou, op de meeste plaatsen kan het verkeer weer goed doorrijden. Op de A27 van Gorkum naar Breda, daar loopt het verkeer nog wel vast tussen Oosterhout en Breda-Noord. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En de N207, de weg Alphen aan de Rijn richting Hillegom, is dicht bij de Leimuiderbrug. Dat komt door een technische storing. De vertraging is nu een half uur. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Ai ai, AI, een gevaar. Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Wil je iets veranderen in je omgeving? Bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Reporters Without Borders heeft het over de uitroeiing van de journalistiek in Gaza na de dood van opnieuw 2 journalisten. Bedoelen ze het einde van een nieuwsverschaffing of een gerichte operatie speciaal gericht op journalisten? En oud-advocaat Khalid Kasem stopt voorlopig als presentator bij BNNVARA vanwege vermeende omkoping van een ambtenaar. Een primeur van TD die veel vragen oproept. Daar ga ik het over hebben in dit mediaforum met Tessel Linders, politiek verslaggever bij Omroep Brabant. Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws en daarbinnen. Goedemorgen Mireille. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En spraakmaker is Henri Leuvenink, hoogleraar experimentele transplantatiechirurgie. En ik begin met jullie eigen mediamomenten. Mireille, het jouwe gaat over het nieuws van de Volkskrant van vandaag over de Nederlander die als spion het Iraanse kernprogramma heeft gesaboteerd. Ja, dat klinkt echt als een ongelofelijk verhaal waar de Volkskrant 2 jaar aan heeft gewerkt om dit naar boven te halen. Het nieuws is dat het dus een Nederlander is die dit heeft gedaan. En het opvallende ervan is zeg maar dat er in Den Haag weinig mensen van op de hoofd, eigenlijk niemand van op de hoogte was. Mm-hmm. En dat dit zoveel jaren na dato dan toch naar boven komt, dat vind ik altijd wel een sterk staaltje journalistiek werken. Want we wisten al wel dat Nederland bij deze operatie Stuxnet heet dat, betrokken was om het Iraanse kernprogramma te saboteren. Maar het zou gaan om een Iranier die namens de AIVD uiteindelijk daar... Echt de sleutelfiguur was in deze operatie. Hè. Dus wat eerst door Amerikanen was geprobeerd en niet was gelukt... is deze Nederlander uiteindelijk wel gelukt. Hij is wel... het nieuws nu, het is gewoon echt een Nederlander. Hij is in 2019 overleden bij een ongeluk... Waar je natuurlijk ook nog vraagtekens bij kan zetten... wat de krant ook doet, maar waar natuurlijk niemand de antwoord op weet. Maar het voelt een beetje als een soort jongensboek... zo'n groot spionageverhaal waar je dan zelf hoofdrolspeler in bent. Maar goed, omdat er in Den Haag eigenlijk niemand van af wist... en ook de AIVD eigenlijk nergens van af wist, zegt ze... Begin je wel te denken, oké, wat weten we allemaal nog meer niet? En daarom denk ik altijd dat het goed is dat er journalisten zijn... die dit soort dingen toch naar boven kunnen halen. En ik vind dit wel... Zo begin januari denk ik, dat begint journalistiek gezien lekker. Ik vind dit echt wel een verhaal waarvan je denkt... als de tegels voor 2024 in zicht komen... dan zit deze er denk ik zeker bij. Ja. Denk jij dat ook, Tessel? Nou ja, ik hoorde dit dus vanochtend dus snel lezen, hè, zoals dat dan gaat. Precies wat Mireille zegt, het is zo... bizar eigenlijk, dit verhaal. Ik hoorde er vanochtend van alles over... dat deze man zelf waarschijnlijk ook niet heeft geweten... wat hij nou precies heeft gedaan. Vind ik er ook zo intrigerend aan. Dus je bent de sleutelfiguur in deze plannen. Mm-hmm. Maar omdat zelfs de AIVD zegt er niet van op de hoogte te zijn geweest... is het logisch om ervan uit te gaan dat ook hij niet wist... precies wist wat hij gedaan heeft. Dat maakt het natuurlijk allemaal nog vager. Hoe groot het was, wat hij eigenlijk aan het doen was. Precies. Ja, want hij was natuurlijk een computervirus... was hij daar binnen aan het brengen... bij dat Iraanse Antoop-programma daar in Iran. En dat weten we nu ook. Hij heeft een beetje die hele oorlog ontketend ook... zoals we hem nu kennen, hè? De digitale dreiging. Daar gaat ook een serie over, overigens, waar dit aan de grondslag ligt. En wij spreken ook hierover met Mea de Jong... de regisseur van deze serie over na 10:30. Dus dan hoor je als luisteraar in ieder geval wat meer diepgang erover. Maar dit was het nieuws van vandaag dat hier uitkomt. Maar interessant is natuurlijk... we weten dus dat het een Nederlander is geweest, dat hij is overleden... Er wordt gezegd dat de AIVD er niks vanaf wist... en er wordt gezegd dat Balkenende, die inderdaad premier was... er niks vanaf wist. En de commissie Stiekem, die normaal gesproken hierover geïnformeerd moest worden... er ook niks vanaf wist. Weten we dat zeker? Nou ja. Want dat is het. Ze zeggen natuurlijk allemaal... het is geheim, we mogen er eigenlijk niks over zeggen. Ik denk ook, dus zo'n commissie mag eigenlijk ook niks zeggen. Dus dat, maar goed, het is ook alweer even terug in de tijd. Dus het is ook lastig om te achterhalen... van wie zat er nou ook alweer precies in die commissie? Hoe zat dit ook alweer? En ik denk dat er vast wel onderzoek naar komt... want de Kamer heeft ook opheldering hierover gevraagd. Maar goed, dan zou moeten uitwijzen... van hoe dit politiek gezien heeft gezeten. Mm-hmm. En als inderdaad helemaal niemand op de hoogte was... dan is dat natuurlijk ook wel gek. Want, ja, toch? Wat ik net zei, ik ben wel heel benieuwd wat er dan allemaal nog meer speelt... waarvan wij helemaal niks weten. Ja, het probleem ligt of bij de AIVD, die gewoon echt niet voldoende op de hoogte waren... dat wel zouden moeten zijn. Ja. Of het ligt dus bij de informatievoorziening van de AIVD aan de politiek. Ja, een van twee. En daar hebben we nog niet echt een antwoord op. Tessel, jouw moment gaat over actievoerende ambtenaren. NRC schrijft daarover. Vertel. Een achtergrondverhaal. Er wordt al wekenlang door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken... de sit-ins gehouden, omdat ze het niet eens zijn... met de lijn van de Nederlandse regering... om niet op te roepen tot een staakt het vuren in Gaza. Mm-hmm. Ligt natuurlijk allemaal knijtergevoelig. En het interessante is dat het artikel erover gaat... mag je als ambtenaar nou wel of niet op deze manier... demonstreren. Als privépersoon kan dat natuurlijk altijd, maar op het moment dat je het als ambtenaar van Buitenlandse Zaken doet, ze zegt we zijn het niet eens met deze lijn, kan dat dan of kan dat dan niet? En het is een, ik denk een heel interessante vraag, omdat je volgens de letter van de wet dat wel mag, ook als ambtenaar demonstreren. Mm-hmm. Zolang je dat maar niet doet als je er als ambtenaar rechtstreeks mee te maken hebt. Dus als je een ambtenaar bent op de afdeling Israël-Gaza, dan is het niet heel handig om dat te doen. Maar heb je een andere functie binnen buitenlandse zaken, dan moet dat kunnen. En ik zie jou fronsen. Ik vraag me af of de buitenwacht wij dat verschil zien? Of dat je gewoon ziet, ja, het zijn ambtenaren van het ministerie. Dus of dat uitmaakt. Dus daarom, maar ik fronste van, goh, interessante regel. Ja, nou ja, je ziet dus logisch, heeft natuurlijk maar... de demissionair minister Buitenlandse Zaken. Wat zeg ik nou? Jezus heeft uiteindelijk al wel een soort opmerking gemaakt van je mag, het is niet verstandig om te doen, want je moet de lijn van het kabinet volgen. Je mag daar niet van afwijken. Ik vroeg me eigenlijk af wat ik er nou zelf van vond. Ja. Ik kom eigenlijk tot de conclusie dat ik wel degelijk vind dat je de vrijheid van demonstreren mag hebben. En zo'n sit-in, namelijk, we vinden echt dat de regering goed moet nadenken over wat er hier gebeurt. Mm-hmm. Moet in mijn optiek wel kunnen. Ja. Het is interessant dat die extern gebeurt en niet intern. Je kan ook zeggen, zo'n sit-in doe je binnen en dan krijgen wij er verder niks van mee. Maar dan horen de betreffende politici wel wat die ambtenaren vinden. Maar die hebben dat natuurlijk al lang gehoord. Ja, dus de vraag is dan natuurlijk, wat zit het verschil er dan niet in wanneer je bijvoorbeeld als ambtenaar meeloopt in een vredesmars of een algehele demonstratie, of dat je echt een demonstratie organiseert vanuit je beroepsgroep voor de plek waar je werkt? Ik denk dat daar ook een verschil in zit. Hè? Dus dan wanneer jij als privépersoon meeloopt in een mars of in een demonstratie en het is niet op jouw beleidsterrein, dan kan ik me voorstellen dat prima is. Mm-hmm. Maar zij linken dit natuurlijk wel direct, zeg maar, aan het beleid van de overheid. Het beleid dat zij eigenlijk ook maken op zo'n ministerie. En ik denk dat daar een beetje nu de crux zit. Nou ja, daar schuurt het natuurlijk. Daar schuurt het, maar het feit dat je het er... Dat wil niet zeggen dat je je werk niet goed uitvoert. Hè? En daar zit denk ik ook nog wel een verschil in. Dat je als persoon zelf, als je op zo'n ministerie werkt en daarmee bezig bent, de gewetensvroeging kan hebben met de lijn die het kabinet uitzet. Is dan niet gewoon meer de beslissing van, god, deze baan past niet bij mij, ik stop hiermee, in plaats van dat je het beleid dat je zelf moet uitdragen gaat aanvechten? Vind jij dat dit echt aanvechten is? Nou, ik denk op het moment dat jij werk doet waar jij niet meer achter kan staan, of waar je dus inderdaad gewetensnood bij krijgt, ja, dan kan je natuurlijk ook zeggen, dit past gewoon niet meer bij mij. Ik moet naar een ander ministerie of ik moet op een andere plek mijn werk uitvoeren. Dat is ook een keuze die je kan maken. Ik kijk even naar Harry Leuvenink. Hoe kijkt u naar die demonstraties van ambtenaren? Ja, nou ja, ik ben natuurlijk gewend vanuit het ziekenhuis om daar meningen te hebben. En word ik ook wel eens gevraagd natuurlijk door een journalist. En dan wordt er mij altijd heel duidelijk gezegd, als je dit zegt, dan zeg je dat op persoonlijke titel. Dan zeg je dus niet namens het UMCG. En ik denk dat als een ambtenaar dit namens het ministerie zou zeggen, dat het heel anders zou zijn dan wanneer hij of zij als privépersoon daar zit. Dus ik zie dit als privépersonen die een persoonlijke mening hebben en dat ventileren. En hopelijk gewoon hun werk doen, zoals ik ook in het UMCG gewoon mijn werk dan doe. En dat zij dat ook op deze manier beleven. Maar het is natuurlijk wel anders wanneer u bijvoorbeeld zou zeggen, nou, ik ben het niet eens met het beleid van de minister van Volksgezondheid. Of je meeloopt ergens in een demonstratie in Den Haag, of dat u voor het ziekenhuis, zeg maar, de media te woord staat en u zelf laat zien. Dan wordt de link met het ziekenhuis natuurlijk wel gelegd. Ja, ik denk dat onze persvoorlichter mij niet in dank zou afnemen als ik voor het ziekenhuis dat zou doen. Ja. Ze vinden het prima als ik dat gewoon bij mij in de voortuin doe. Ja, ja. Dan, het kwam totaal onverwacht. Presentator Galit Kaasem stopt per direct bij de tv-talkshow Galit en Sophie. De oud-advocaat, want dat is die ook, zou hebben erkend in een opgenomen gesprek met Peter R. de Vries uit 2019 dat hij een ambtenaar heeft omgekocht met als doel een cliënt eerder vrij te krijgen. Hij ontkent nu zich schuldig te hebben gemaakt aan ambtelijke omkoping. Nou, Mireille, een primeur van het AD dit weekend. Hoe hard is het verhaal? Nou, ik denk, ze zeggen dat ze in bezit zijn van geluidsopnames. Ik heb ook even het hoofdredactioneel kader gelezen, waarin staat dat ze ook inderdaad de geluidsopnames hebben. Mm-hmm. Dat de afweging is geweest om het te publiceren, is het maatschappelijk belang van deze kwestie. En daar kan ik wel in meegaan, ja. Tessel, ben je het daarmee eens? Voor het overgrote deel wel. Ik heb één belangrijke vraag. Dat is namelijk, wat is dat een maatschappelijk belang? Daar werd uitgelegd dat het op grote schaal zou plaatsvinden, dit omkopen. Alleen dat kan je alleen halen uit dat ene zinnetje van Kaasem dat zegt dat hij bij zijn vorige werkgever dat schering en inslag was. Mm-hmm. Wat het kantoor vervolgens heeft ontkend. Dus voor mij blijft wel een beetje hangen wat dat maatschappelijk belang is van dit op deze manier bekendmaken. De andere vraag, hoe stevig is dit verhaal? Die geluidsopnamen die zijn er. Mm-hmm. De vraag alleen is, waar zijn die? Want die wil ik ook wel graag horen. Omdat wat we nu lezen zijn fracties uit 4 verschillende geluidsopnamen. Mm-hmm. Waarvan wij niet weten wat er verder nog in zit. Dus het blijft. Je mist de context. Juist, moeilijk. Ja. Oké, zal ik die eerst eventjes proberen met jullie door te nemen? We hebben natuurlijk Renny Rijpma, de hoofdredacteur van het AD, gesproken hierover. En zij zegt, nou, het verhaal spreekt voor zich. Er wordt uitgebreid uit de opnames geciteerd. Het is niet aan de krant om de opnames te openbaren. Dus dat gaat niet gebeuren. Heb je hier dan voldoende aan? Want er wordt inderdaad wel uitgeciteerd. Mm-hmm. Maar wat zou het voor jou toevoegen als je jezelf zou horen? Nou, waarmee ik niet wil impliceren dat wat de krant schrijft niet klopt, want dat is natuurlijk heel gevaarlijk aan zo'n zin. Maar je wil zo graag weten wat er dan allemaal gezegd wordt. Even over alleen al de lead van het artikel. Het begint met Kaasem heeft een ambtenaar omgekocht. Mm-hmm. En de tweede zin is Kaasem ontkent dat hij een ambtenaar heeft omgekocht. Dat is zo begon het verhaal. Ja. Dus je wil het zo graag horen. Ja. Zou jij het niet willen horen? Nou, ik ben wel benieuwd naar wat de reden is dat het niet aan de krant is om deze tapes dan openbaar te maken. Daar ben ik nog wel benieuwd naar. Want ja. Dat zegt ze eigenlijk, het is niet aan de krant. Mm-hmm. Nou, daar moet dan een bepaalde reden voor zijn. Ik zou die reden ook nog wel willen weten, inderdaad. Ja, over dat algemeen belang dan. Dat is een interessante vervolgvraag die je ook hebt. Wat is nou het algemeen belang? De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten reageert in Trouw. Die zeggen, wij vinden dit wel zeker van groot belang. Want als dit gebeurt, dan is dat een hele zware aantijging. Zeker. Dat is natuurlijk de vraag. Had de krant dat eerst moeten onderzoeken of dat zo is, voordat ze gingen publiceren? Of is deze publicatie op zich voldoende? Nou, kijk, het gevaarlijke is in mijn optiek dat hier de Trouwbaar Media om de hoek komt kijken. Ik bedoel, we hebben KSM volledig afgeserveerd naar aanleiding van dit artikel. Dat komt nooit meer goed. Dus je moet daar wel heel voorzichtig in zijn. En natuurlijk waardeer ik het dat in de krant ook keurig in een kadertje staat. We hebben een reactie gevraagd bij advocatenkantoor X. Ik weet niet meer precies Oosting, hoe ze heet. Ja. Oosting. Maar die leggen dit compleet naast zich neer. Dus blijft staan een bewering, iemand die bewering tegenspreekt, en het advocatenkantoor zegt dat die bewering nergens op is gebaseerd. Ja, maar die geluidsopnames, die zouden dan eigenlijk aan moeten kunnen tonen, hè, dat de meningen die tegenover elkaar staan wel degelijk de ene kant wel echt een stevige basis heeft. En wat het advocatenbureau zegt, dat is natuurlijk een reactie die je vaak. Maar doet het dat voldoende, Mireille? Is dat artikel zo zwaar dat je al kan stellen, dit is zulk overtuigend bewijs, dat blijft voor hetzelfde geld ook staan in de rechtszaak? Als het zo beschreven is zoals in het AD nu staat, dan denk ik, hebben ze dat echt wel goed gedaan. Ja. En dan is dat echt wel stevig. En dan zit daar ook gewoon de bevestiging in van hemzelf. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook tweeledig. Hij is ook journalist en hij neemt anderen de maat. En op het moment, zeg maar, dat je dat doet en zelf beticht wordt van iets, is dat gewoon ook heel erg lastig. Hè? Dus je zag gisteren al op X een aantal mensen die hij geïnterviewd heeft, die interviews aanhalen en zeggen van, hallo, mij de maat nemen, terwijl je zelf ook van allerlei dingen beticht wordt. Ik vind wel altijd dat je eerst echt goed een onderzoek moet doen. Hè, dus dat hij zijn taken tijdelijk heeft neergelegd, dat lijkt me op zich wel logisch. Maar ik vind wel dat dit echt eerst goed onderzocht moet worden voordat er hele vergaande conclusies getrokken moeten worden. Dus ik vind goed dat de krant het aankaart, maar ik vind wel dat er een onderzoek moet plaatsvinden, omdat iemand ook de kans moet krijgen om zich daartegen te verweren. Dus bij iedereen weer wordt gevraagd in het stuk, zo ook bij Royce de Vries, die natuurlijk ook betrokken was bij die gesprekken, die volgens mij niet ontkent dat deze gesprekken in ieder geval niet plaats hebben gevonden. Maar hij zegt, in der tijd werden wij geconfronteerd met het verhaal dat Galit een ambtenaar zou hebben omgekocht. Dat was een zeer ernstige beschuldiging. En mijn vader heeft hem hiermee geconfronteerd. Dat omkoping daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is niet vastgesteld. En daar zit het hem natuurlijk in. Kan dat ooit in de toekomst vastgesteld worden? Stel dat is niet zo, wat betekent dat dan voor de carrière van Kaasem? Nou, dat is wat jij zegt eigenlijk, Tessel. Die is afgeschreven. Dus, daarom moet dit dus echt goed onderzocht worden en moet de waarheid boven tafel gehaald worden. Ik denk dat nu de belangrijkste stap is. Om dus aan te tonen van wat er dan wel is gebeurd. En daar speelt hij zelf natuurlijk ook, denk ik, een belangrijke rol in. Maar jij vindt het wel goed dat dus dat artikel nu gepubliceerd is, voordat je dat goed uitgezocht hebt? Nou, ik vind de bewijzen die er zijn, hè, de tapes, de gesprekken en de transcriptie daarvan, zoals de AD het heeft weergegeven, vind ik, denk ik dat hier zit wel echt een kern in dat in elk geval onderzocht moet worden. Kijk, als je op wat manier dan ook wordt geconfronteerd met die tapes, dat is natuurlijk bijster interessant. Dat snap ik ook erg. Ik had overigens nog wel de vraag, in hoeverre heeft Peter R. de Vries al zijn gesprekken met iedereen opgenomen? Want deze tapes zijn er blijkbaar. Zijn er nog meer tapes? Krijgen we zo meteen nog een heel dossier met de Vries-tapes? En wie's... Dus dat voelt ook gek. Zo gek is dat natuurlijk niet, dat je als advocaat soms die gesprekken opneemt. Hè? Want hij staat ook echt bekend als iemand die alles heel zorgvuldig documenteert. Heel zorgvuldig dat ook. Hoor je overigens wel te communiceren, dat je die gesprekken opneemt. Dat mag je niet zomaar doen. Zonder dat mensen daarvan afweten. Ja, ter publicatie mag dat natuurlijk niet zomaar. Ik denk dat hij gewoon dacht, ik neem dit op. Zijn de drie musketiers? En welk belang hebben zij erbij dat dit verhaal nu naar buiten komt? Hoe zijn zij aan dit materiaal gekomen inderdaad? En wat is hun belang? Dat is ook wel een belangrijke vraag die niet wordt beantwoord in het AD ook. Nee, en dat vind ik wel een belangrijke vraag. Wat is het belang om dit nu naar buiten te brengen? En wat is het belang van die drie musketiers? Dat vind ik, dat miste ik wel echt in het stuk. Dan, dit weekend kwamen er twee journalisten om bij bombardementen in Gaza. Sinds de oorlog op 7 oktober vorig jaar begon zijn er al 79 journalisten gedood door aanvallen van het Israëlisch leger. Journalistenorganisatie Reporters Without Borders is ontzet en spreekt van de uitroeiing van de journalistiek. Dat zijn harde woorden. Zijn journalisten inderdaad doelwit? Of, ja, net als andere bewoners, tussen aanhalingstekens, slachtoffer? Ja, Tessel, wat denk jij? Nou, wat natuurlijk heel zorgelijk is dat je jaren geleden had je nog een soort van status aparte als journalist. Als je in een oorlogsgebied was of ergens nieuws vandaan liet komen, dan werd je ontzien, zeg maar. En dat hebben we natuurlijk al een aantal jaren niet meer. In dit geval ben ik bang dat dit niet zozeer gericht is op journalisten, maar die bombardementen zijn daar zo massaal en daar komen zoveel mensen om, dat daar ook journalisten bij zitten. Ja. Dat maakt het overigens niet minder erg. Nee, 79, Mireille. Dat is een fors aantal. Ja, dat is een heel fors aantal. Zeker wanneer je kijkt naar alle slachtoffers die er zijn gevallen onder journalisten in een jaar. Dat 2/3 van alle journalisten in Gaza slachtoffer zijn geworden. Kijk, normaal gesproken heb je voor journalisten een autoriteit in een land, of je hebt in elk geval banden om te zorgen dat journalisten inderdaad die bepaalde status hebben. En autoriteiten spelen daar een belangrijke rol in, door journalisten ook daar te beschermen. En als het heel gevaarlijk wordt, ook uit een land weg te halen. Ja. En dat is hier gewoon niet het geval. Dus het lijkt wel een soort vrijplaats, zeg maar, voor alles wat er gebeurt. En het kan niet gecontroleerd worden. En je ziet het dus niet alleen met de slachtoffers, maar ook met communicatielijnen die er bijvoorbeeld niet zijn. En dat is in andere oorlogen was dat misschien anders, omdat dit zo'n lokaal gebied is, wat ook heel controleerbaar is. En bijvoorbeeld in een oorlog in Syrië, dat op een groter gebied afspeelt. Mm-hmm. Maar goed, het is gewoon heel triest. En ik denk, gewoon voor de beroepsgroep is dit natuurlijk triest. Reporters Without Borders die kondigde eerder al aan dat ze naar het internationaal strafhof stapt om deze zaak. Is dat een goede zaak, denk je, Tessel? Want ja, je kunt ook op deze manier inderdaad via de rechtsgang gaan proberen het bewijs te vinden dat het inderdaad doelbewust is, al dan niet. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Daar kan ik niet zo goed antwoord op geven. Maar dat heeft meer te maken met wat ik eerder zei, dat dit zo massaal is en er zoveel mensen omkomen, dat ik niet, misschien ook niet wil indenken dat er gericht op journalisten wordt gebombardeerd. Dus ik zie niet helemaal hoe een zaak bij een strafhof hier iets aan zou doen. Ik denk wel dat dit de zoveelste oproep is, deze keer vanuit de beroepsgroep, om niet op deze manier oorlog te bedrijven. Ja, nou, dat je in elk geval beschermd bent als journalist. En die status, die moeten we als beroepsgroep, denk ik, goed beschermen. Dan nu wel. Nog meer opschudding in Hilversum tot slot. Omroep Max-directeur Jan Slachter eist dat de omroep NTR een opgenomen interview met hem verwijdert. Dat gaat over grensoverschrijdend gedrag. Daar ging die hele uitzending over. Slachter dreigt met een kort geding. NTR heeft gezegd dat het gewoon zal worden uitgezonden. Jan Slachter is weer eens woest en dreigt met een kort geding vanwege Matthijs van Nieuwkerk. En een incident bij Sterren op het Doek. De uitzending gaat over ongewenst gedrag bij de publieke omroep. En volgens Slachter was afgesproken om er niet zo in detail over te praten. Ja, het interview met Slachter is onderdeel van de serie Jouw Grens, Mijn Grens van Koen Verbraak. En Slachter zegt dat de afspraken die gemaakt zouden zijn voorafgaand zijn geschonden. En die afspraken zijn: het programma zou worden uitgezonden voor het rapport van de commissie van Rijn zou worden gepubliceerd. Dat komt eind deze maand. Het zou niet gaan over recente affaires. En alle omroepen zouden aan het programma deelnemen. En van het laatste weten we dat BNNVARA en de NOS afhaakten. Dat programma wordt nu uitgezonden. Schijnt het na het rapport, nadat het rapport uitkomt van de commissie van Rijn. En het ging toch ook hier en daar over wat recente affaires. Nou, we hebben natuurlijk vanmorgen contact gehad met de NTR. En een woordvoerder ontkent dat deze afspraken zijn gemaakt. En ook Koen Verbraak weet niet van deze afspraken. Wat voor chocola kunnen we hiervan maken? Nou, dat we niet weten welke afspraken er zijn gemaakt vooraf aan dit interview. En wat ik me ook moeilijk kan voorstellen, dat er bepaalde afspraken worden gemaakt, hoor. Ik kan wel voorstellen dat een redacteur zegt, we hebben iedereen gevraagd om te reageren. Mm-hmm. En dat misschien zo is overgekomen van, iedereen doet mee. Maar goed, om dan achteraf te zeggen, ja, ik wil dat stuk eruit hebben. Dat is wel lastig, hoor. Er gaat een groot stuk over in de Telegraaf. Ik heb hem hier. Wat vind je daarvan, Tessel? Nou, dat we er allemaal van kunnen meegenieten van deze ruzie, bedoel je? Nou ja, de kop is Jan Slachter kruist degens met NTR. Ja, weet je, en misschien is het niet helemaal aardig om te zeggen, maar Jan Slachter gaat natuurlijk ook al 100 jaar mee in deze wereld. Op het moment dat je zelf antwoord geeft op vragen en vervolgens zegt, het zou niet over recente gevallen gaan, dan had je op dat moment daar niet over moeten praten. Dat is misschien heel makkelijk van mij, hè, vanaf de zijlijn om dat te zeggen. Het zijn toch ook allemaal volwassen mensen, denk ik dan. Ja, ik vind en tegelijkertijd. Het is een heel gevoelig onderwerp. Klopt. En alles wat je zegt ligt op een weegschaal. Ja, maar dan moet je dus heel goed nadenken over wat je zegt. En dat kan Jan Slachter heel goed, want die weet precies hoe de hazen lopen. Ja, maar als je dan, ik ben even advocaat van de duivel natuurlijk, want Jan die zit hier nu niet. Maar als je dat doet met de gedachte, iedereen komt hier straks zitten, dan is dat toch anders als blijkt dat jij zo'n beetje de enige bent voor jou. Ja, en dat er dan een programma wordt gemaakt over jouw persoonlijke manier van omgaan met. Ja. Dat kan, dat is dan ook niet netjes als je zegt iedereen doet mee en uiteindelijk blijf je in je eentje over. Ja. Maar er moest een passage uit, zegt hij. En we weten niet welke passage dat is. Nee, we weten verder over de inhoud niet zoveel. Nee, en Jan, weet je, kijk, ik vind het altijd fijn aan Jan dat je weet dat hij nooit bang is om de media te woord te staan. En dat is ook fijn. Hij zal zich niet verschuilen achter dingen. Dus dat heeft hij waarschijnlijk dit keer ook niet gedaan. Alleen wel achteraf gedacht, ja, dit was misschien niet handig. Ik zie wel dat we ook een reactie hebben van Koen Verbraak. Slachter wil niet een fragment, maar het hele interview intrekken. Dat is echt ongehoord. Ze werkt de journalistiek natuurlijk niet. Hij weet niet waarover hij praat. Hij heeft het programma nog niet eens gezien. Droevig dat hij over zo'n belangrijk onderwerp zo'n conflict maakt. Nou, Slachter heeft intussen gedreigd met een kort geding. Ja, wat moeten we hier mee? Wat denken jullie? Gaat het uitgezonden worden of niet? Wat zegt je journalistieke hart? Ja, mijn journalistieke hart zegt wel gewoon uitzenden, ja. Tessel? Eens, ja. Wordt gewoon uitgezonden. Ja. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. Tessel Linders en Mireille van Ark. NPO Radio 1. Het is 10:50. We gaan naar het NOS Nieuws. Krijgt u van Dorold Megens. In Duitsland worden wegen en opritten van snelwegen geblokkeerd door boeren. Die zijn een actieweek begonnen. Duitse boeren zijn vooral tegen de geplande afschaffing van het prijsvoordeel bij het gebruik van diesel. Een aantal partijen in de Tweede Kamer wil weten hoe het kan dat een Nederlander in 2007 een Iraanse nucleaire installatie saboteerde, terwijl de politiek daar niets van wist. Dat schrijft vandaag de Volkskrant. Sigrid Kaag begint vandaag aan haar nieuwe baan bij de VN. De voormalig vicepremier gaat werken aan humanitaire hulpverlening en de wederopbouw in Gaza. Ook gaat ze plannen maken om hulp via staten die geen partij zijn in het conflict te versnellen. Onderzoekers hebben een stuk romp gevonden van het vliegtuig van Alaska Airlines dat vrijdag een noodlanding moest maken. Het gevonden stuk zou informatie kunnen geven over wat er misging. Het vliegtuig kon toen veilig landen, niemand raakte gewond. Gaan we naar de ANWB, daar zit Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe is het op de weg? Nou, er staan nog een paar files op de A27 van Gorkum naar Breda, tussen Oosterhout en Breda-Noord, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof, 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht en je bent er ongeveer 20 minuten langer onderweg. Tot 11:30, Roos Abelman. Het nieuws deze ochtend dat Nederland een cruciale rol heeft gespeeld bij het saboteren van het nucleaire programma van Iran loopt als een rode draad door de BNN-VARA-serie Niemand die het ziet over de onzichtbare manier van oorlogsvoering. En maker van de serie is regisseur Mea de Jong en die is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Jouw doel is zichtbaar maken wat niet of moeilijk zichtbaar is. Klopt. Dat lijkt me heel ingewikkeld als je tv maakt. Ja, dat was zeker een uitdaging, absoluut. Maar wel belangrijk juist, omdat het ook iets is... Nou, omdat het niet zichtbaar is, is het ook iets wat niet veel besproken wordt. En dat was juist het doel met de serie, om eigenlijk iets bespreekbaar te maken wat anders niet besproken wordt. Ja, het ei is gelegd, de serie is af. Er zit groot nieuws in, vandaag ook overal te horen. Hè, dat het dus echt een Nederlander was die Stuxnet binnen heeft gebracht in het Iraanse kernprogramma. Dat de AIVD er niet van wist, dat Balkenende er niet van wist. Nou, de AIVD wist er wel van, maar Balkenende wist er niet van. Oké, ik dacht gelezen te hebben dat de AIVD er eigenlijk ook niet van wist. Nee, de AIVD heeft hem, of de AIVD wist niet wat ze uiteindelijk naar binnen hebben gebracht. Ja. Maar de AIVD heeft deze man gerekruteerd. Dus ja, het is een door AIVD gerekruteerde man. Ja, een heel interessant onderwerp. Gaan we zo nog uitgebreid verder over praten. Met mijn spraakmaker Henri Leuvenink, hoogleraar experimentele transplantatiechirurgie bij het UMC Groningen. En Ian Alwijn, hoogleraar transplantatiechirurgie bij de Universiteit Leiden. Ga ik het zo hebben over het tekort aan orgaandonoren. Goedemorgen ook, meneer Alwijn. Goedemorgen. Ja, de probleem is niet van gisteren, het tekort aan donoren. Maar wel van morgen. Kan ik het zo heel kort samenvatten? Ja, dat denk ik wel. Het is iets wat al heel lang bestaat. Zolang transplantatie bestaat, is zo'n tekort aan orgaandonoren. En dat is iets wat de komende tijd ook wel zal blijven, denk ik. Ja, en wat interessant is dat de oplossingen niet per se altijd gezocht worden in het zoeken naar meer organen, maar ook bijvoorbeeld in het oplappen van organen. En daar gaan wij het zo uitgebreid over hebben. Ja, dat klinkt niet zo lekker, hè? Oplappen van organen. Dat klinkt, dus ik in de medische wetenschap zijn er hele andere woorden voor. Maar ik heb het even als zodanig platgeslagen. Goed, dat is allemaal na 11:00. Doen we meer recht aan dit onderwerp. Maar nu eerst gaan we de wereld bekijken door de bril van de spraakmaker. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want die mag een vraag stellen waar verslaggever Marielle Beers mee op pad gaat. En zo krijgen we een beeld van wat onze spraakmaker opvalt. En Marielle staat daarom ergens in Nederland. Marielle, goedemorgen, waar ben je? Goedemorgen. Nou, ik heb het in ieder geval lekker warm, want ik sta binnen. Dus dat is al een heel mooi voordeel. Ik ben in Amsterdam, in de Jordaan. En ik ben eigenlijk omringd door allemaal brillen. En dat is niet zomaar, want de man naast mij, die is al jaren... Hij leeft brillen, hij is brillen, hij verzamelt brillen. Hij meet brillen aan. Dat is iets wat ik eigenlijk zelf ook zou moeten. Maar voorlopig staan wij hier niet in zijn winkel, want uw winkel is gesloten. Hè? Mijn winkel is tijdelijk gesloten tot en met half maart. Want dan is de verbouwing klaar. En nu zit ik bij Mooisaal. Dat is de buurvrouw eigenlijk. Godzijdank, want buiten is het hartstikke koud. Ja, dus wij zitten hier lekker dankzij de buurvrouw van Mooisaal. sta ik hier met Dr. Spectacles, John Kay. En dat doen we niet zomaar. Want, meneer Leuvenink, als het goed is, heeft u zelf ook een bril op uw neus. Ja, dat klopt. Ja, wat mijn vrouw altijd en ik zelf ook zeg, zo'n nerdbrilletje. Zo eentje zonder montuur. En als er weer eens een keer een wetenschapper op tv is, dan zegt mijn vrouw, kijk, daar heb je weer je collega. En we hebben allemaal zo'n brilletje. En nu vroeg ik me eigenlijk af, klopt dat eigenlijk dat wij als wetenschappers en doktoren... heel vaak zo'n soort montuurloos brilletje hebben. Zijn we gewoon ouderwets of past het bij ons? Houden we niet van randen of zoiets? Dus de vraag is eigenlijk of alle wetenschappers een nerdbril hebben. Ja. Wel, dat zou ik wel kunnen antwoorden van met een ja. Want waarom? Het komt eigenlijk terug uit de tijd van 1950... Doktoren bijvoorbeeld, die hadden allemaal zo'n rond brilletje op. En dat is nu nog steeds hetzelfde. Men probeert steeds in die traditie te blijven. En waarom dan zo'n rond brilletje? Een rond brilletje, dat is veiligheid. Filosofie zit erin. Mensen willen gezien worden als arts. En niet als een heel gekleurd bril op en daar komt de clown aan, zegt de patiënt. Nee, dat wil men niet. Dus ze stralen eigenlijk een beetje betrouwbaarheid uit. Betrouwbaar is het. En, nu met de tijd van in het jaar tot 2024 net, kunnen we best wel ook een beetje tint erin doen. Een beetje kleur erin doen. Een beetje vrolijkheid. Stel voor als je vrouw een kunstenares is. Dan zou ik toch wel wat leukers gaan dragen. Hè, dan een vierkant rectangle brilletje of een rond brilletje. Maar een beetje kleur doet goed. Dat is nooit mis mee, hoor. Nou denk ik zelf heel erg bij gekleurde brillen aan die reclamejongens uit de jaren 90. Ja, dat. Dezelfde mensen die dan begonnen met paarse pakken en dat soort dingen. Ja, maar je kunt meerdere brillen hebben, hè? Dus voor thuis een brilletje met de kleur. En tijdens het werk misschien ook een rond brilletje, maar dan klein. Minuscuul. Dus dat je karakter weergeeft. Hè? Het hoort echt bij een gezicht, een bril. Het is niet zo van een arts. Ieder arts is weer anders. Ieder mens is anders. Dus ieder mens die hoort een ander bril te dragen eigenlijk. En dat is het belangrijkste. Want het is dus eigenlijk zo dat nerdbrilletje, dat hoort eigenlijk een beetje bij het uniform van de arts. Net als de witte jas. Ja. Ja. Dat wordt. Nou gaan we heel even naar andere brillen. Want je zult het niet geloven, Roos. Maar ik heb dus net de bril van Elton John op mijn hoofd gehad. Dat gaan we dus niet nog een keer doen. Want dan gaat het mis met de koptelefoon. Want het is een heel delicaat dingetje. Met heel veel. Hij is heel groot. Hij heeft heel veel glitters. Hij is niet heel delicaat. Maar ik wil. Oh, u moet nou niet weglopen. Want dan moet ik even meelopen. Ja, nee, we staan dus voor een vitrine. Met prachtige. Het is echt letterlijk een vlinder. En dan heeft hij ook meteen de grootte van een tropische vlinder. En aan de zijkant zitten stresssteentjes. Want u heeft, hoeveel brillen heeft u? Rond de 10.000 brillen verzameld in al die jaren. En ik doe het al vanaf mijn 15e. Dus ja, het is echt mijn passie. Nou is het grappig, u heeft zelf geen bril, hè? Nee, ik draag geen bril, want ik zie goed. Ja. Wel zonnebril, hoor. Maar een gewone bril doe ik niet. Want ja, ik ben opticien, optometrist en laborant. Dus ik kan niet vertonen om een nepbril te dragen. Vind ik zelf. En dan nog even, we hadden het net over die nerdbril. Dat is dus echt de bril voor de wetenschapper. Zelf heb ik dus nu voor de gelegenheid mijn leesbril opgezet. Is dit een journalistenbril? Nee, dit is meer een jupperbril. Oh, nou, dat is... Ja. Dus bij jou zou iets anders veel leuker kunnen staan dan dit brilletje. Maar dan moet je een keertje bij me komen. Nou, deze afspraak staat gemaakt. En voor de mensen die het willen weten, op de website staan ook foto's. En dan heb ik een hele mooie designbril opgekregen. En die is ook nog eens uit mijn geboortejaar. Dus ik zou zeggen, ga ook even naar de website. En de tip voor onze spraakmaker is dus iets meer de kleur erin. Laat u inspireren door uw vrouw. Marielle, dankjewel. Ja, is dat iets wat je aandurft of niet? Nou, ik ben nogal behoudend, maar mijn vrouw zal het er vast mee eens zijn. Die is inderdaad kunstenaar. En als je naar dat soort kunstzinnige types ziet, hebben ze wel wat meer leukere brillen, zeg maar, dan mijn nerdbrilletje. Ik vroeg me ook af, zit het er misschien ook in de gedachte dat zo'n bril alleen maar afleidt van de boodschap die je eigenlijk moet overdragen als arts? Nou, dat vind ik wel een mooie gedachte. Ja, en intussen kijk ik even naar je collega aan de andere kant. Meneer Almaert, die heeft een leesbril op die je in het midden los kan maken. Ja, een klikbril. Ja. En die is heel handig, maar ook wel een beetje eigenaardig. Maar die draag ik niet de hele tijd, maar alleen als ik iets moet lezen. Ja. En dan hangt die anders om mijn nek en het is eigenlijk heel handig. Ja, dat is het vooral, hè? Lekker praktisch ingesteld. Precies. Dat zijn jullie natuurlijk ook gewoon als artsen. Toch leuk allemaal om te weten. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:45. Groot nieuws vanmorgen over de Nederlandse spion die het Iraanse atoomprogramma saboteerde. We duiken in de wereld van sabotage en digitale aanvallen. Een nieuwe vorm van onzichtbare oorlogvoering die meer bedreigt dan alleen onze veiligheid. A computer virus so powerful that destroyed several centrifuges in Iran. Hoe is dat virus naar binnen gebracht? Een medewerker van de AIVD legt met een USB-stick het Iraans atoomprogramma plat. I'm looking for the agent that worked for the AIVD, the Dutch intelligence agency. Are there people within the CIA who would know like what happened to this person? En hij zegt meteen, ja, dit is echt staatsgeheim. Ja, lekkere spannende trailer is dit. Je hoort een fragment uit de BNNVARA-docuserie Niemand die het ziet, die vanaf vanavond voor het eerst te zien is op NPO 2. En daarin wordt Huib Moerdenkolk gevolgd. Hij is Volkskrant-journalist en ja, publiceert dus ook vandaag in de Volkskrant zijn grote verhaal over wat hij allemaal onthuld heeft de afgelopen tijd. En bij ons is Mea de Jong. Zij is de regisseur van deze vierdelige serie. Ja, Mea, een serie dus over onzichtbare digitale dreigingen en cyberdreigingen die grote impact hebben op onze samenleving en onze veiligheid. En dat begint in aflevering 1 met een onderzoek rond het digitale wapen Stuxnet. Want daar begon het allemaal mee. Dat was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het allereerste wapen dat op die manier werd ingezet. Hoorden we in het fragment ook al iets over. Hè? Even heel kort nog, wat is Stuxnet? De Stuxnet is een computervirus gemaakt door de CIA en de Mossad om het Iraans kernprogramma plat te leggen. Dus dat hebben ze de kernfabriek in Natanz, wat in Iran ligt, naar binnen gebracht, waardoor dat kernprogramma eigenlijk onzichtbaar gesaboteerd is, waardoor ze niet door kunnen gaan met hun kernprogramma ontwikkelen. Ja, en dat loopt als een rode draad door de serie, dat Stuxnet, omdat het zoveel bepalend is. Op welke manier? Nou, hoe we proberen te vertellen in de serie is dat je eigenlijk met Stuxnet is een nieuw tijdperk aangegeven. Namelijk een tijdperk waarin aanvallen steeds onzichtbaarder zijn geworden en waarin het dus ook veel minder duidelijk is wanneer we in oorlog zijn en wanneer we niet in oorlog zijn. Het verschil tussen oorlog en vrede steeds ingewikkelder wordt. Ja, want Nederland was op dat moment niet in oorlog met Iran, zou je kunnen zeggen. Nee. Maar de daad waarmee wij aan meewerkten, daarvan zeggen sommige mensen, ja, die daad was wel een oorlogsdaad. Klopt, ja. Dat zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, en dat is dus ook eigenlijk een van de vragen die we met de serie proberen te stellen, die Huib ook stelt. Is als dat zo is, als je het zou kunnen zien, als je vragen kan stellen of het terecht is dat wij zo'n sabotageactie plegen in Iran, moet daar niet politieke verantwoording voor worden afgelegd. En het lijkt er dus op dat dat nooit is gebeurd. Ja, welke rol heeft Nederland nou precies gespeeld hierin? Nou, zij zijn degene die de agent gerekruteerd hebben die het daadwerkelijke virus naar binnen heeft gebracht. Dus wat er aan de hand is dat de kerncentrale in Iran is helemaal airgapped, heet dat. Dus het zit niet aangesloten op een netwerk. Mm-hmm. Dus om dat virus naar binnen te brengen moest er daadwerkelijk fysiek iemand die kerncentrale in. En toen hebben de CIA en de Mossad zijn toen naar de Nederlandse geheime dienst gegaan en hebben gezegd, kunnen jullie helpen? Can you help generate access to Natanz? Ja. En dat heeft de AIVD gedaan. Ja, en we wisten al wel dat Nederland een rol speelde. Dat heeft Huib Moerdenkolk eerder al aangetoond. Klopt. Maar dat het ook echt om een Nederlander ging die dat heeft gedaan. Eerder werd gedacht dat het een Iranier zou zijn die gerekruteerd zou zijn door Nederland. Ja, klopt. En het blijkt dus inderdaad een Nederlander te zijn die het naar binnen heeft gebracht via een waterpomp. Ja. Daar zijn we ook achter gekomen. En wat interessant is dat hij niet precies wist wat hij deed. Maar dat ook de AIVD niet precies wist wat er nou gebeurde. Het lijkt er dus op dat de CIA eigenlijk nooit transparant is geweest. Dus de AIVD wist wel dat ze iets naar binnen brachten wat iets ging saboteren. Dus ze wisten wel dat er mee geknoeid was met die waterpomp. Maar wat het precies zou doen en dat er dus een virus in zat wat eigenlijk, zoals ze zeggen, een nieuw tijdperk heeft ingeluid qua digitale wapenwetloop, daar is de AIVD, zo heeft Huib ontdekt, waarschijnlijk nooit van op de hoogte gebracht. Dus ze hebben nooit geweten eigenlijk waar ze precies aan mee hebben gedaan. Nee, en ze zeggen zelf ook in de Volkskrant, we hadden beter moeten doorvragen. Dan denk ik, ja, wat zegt dit over de AIVD als je hier niet op doorvraagt? Dat klopt. En dan is vervolgens de vraag, want dat wordt ook onthuld, dat de politiek er niks van wist. Normaal gesproken wordt natuurlijk de premier hierover geïnformeerd. De commissie Stiekem die daarvoor is, die wisten er ook niks van. Ja. De vraag is, als de AIVD het niet echt wist, hoe groot het was wat ze deden, hoe konden ze dan de politiek goed informeren? Ja, precies. Dus daardoor wordt het ook opeens een stuk logischer dat het nooit de politiek door is gedrongen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel heel terecht dat wij daar vragen over stellen, omdat we dat wel moeten weten. Ja. Jullie hebben je 2 jaar lang begeven in een wereld waar veiligheidsdiensten en regeringen de diensten uitmaken. Nou, die hebben natuurlijk helemaal geen zin in pottenkijkers. Laat al helemaal niks los over hun betrokkenheid bij digitale aanvallen en sabotage. Hoe kom je aan je informatie? Ja, dat is ontzettend ingewikkeld. Dus het is en het is ook heel bijzonder dat Huib ons deze toegang heeft gegeven. En het was ook vrij ingewikkeld om hem te volgen, omdat hij natuurlijk heel veel geheime bronnen had en die we niet mochten filmen. En überhaupt zijn communicatie moest allemaal via beveiligde communicatie. Dus via Signal, via ProtonMail. Dus mijn collega Chris Westendorp en ik hebben vrij secuur moeten omgaan in hoe we hem hebben moeten volgen. Ja, je ziet op een gegeven moment ook in de eerste aflevering, die heb ik al mogen zien, zie je hem praten met een bron en die heeft dan een masker op. Ja. Ik weet niet, een beetje een soort carnavalsmasker. Ja, waardoor het nog heftiger werd wat daar gebeurde. Ja. Was dat een bewuste keuze? Zeker. Ja, nou, hij moest natuurlijk onherkenbaar worden. En je kan natuurlijk heel veel manieren verzinnen. Je kan hem blurren. Je kan allemaal verschillende manieren verzinnen als filmmaker om dat te doen. Maar ja, wij hebben ervoor gekozen. Wij vonden een masker. Dat paste wel in deze schimmige wereld. Ja, het maakt het heel spannend inderdaad. Ja. En dat is natuurlijk ook voor jou de opdracht. Hoe maak ik hier tv van? Ja, dat is vrij grote uitdaging, kan ik je vertellen. Dat is niet makkelijk. Nee, want het is natuurlijk, televisie is een visueel medium en je kiest een onderwerp wat niet visueel is. Dus dat is best wel ingewikkeld om dat te doen. Maar tegelijkertijd ook, volgens mij is het doelstelling is altijd geweest, toen ik 3,5 jaar geleden begon met deze serie, waar Huib onderdeel van is, waar andere personages ook in voorkomen, is om te laten zien hoe het er eigenlijk aan toe gaat aan de digitale frontlinies. Ja. En het is heel logisch om dan een onderzoeksjournalist te volgen, namelijk Huib Modderkok, die zich aan een van die frontlinies begeeft. Maar we zijn ook naar Oekraïne geweest, waar ook heel duidelijk een digitale frontlinie is, en naar Taiwan. En juist om het te laten zien, niet door mensen erover te laten vertellen, maar door te laten zien hoe gaan deze mensen die er zo dicht op zitten er nou mee om, hopen we het toch een beetje inzichtelijk te maken. Ja, jullie volgen ook bijvoorbeeld een Europarlementariër om te zien hoe dat nou vanuit Brussel gaat. Wat heeft nou de meeste indruk op jou gemaakt? Ik denk, er zijn een paar momenten. Ik ben op een gegeven moment in Taiwan geweest, op een kleiner eiland van Taiwan, waar op dat moment, terwijl we er waren, de internetkabels allemaal waren doorgesneden. Dus waardoor er helemaal geen connectie meer was met de buitenwereld. En eigenlijk niemand zeker wist of het nou een ongelukje was, of dat het wel degelijk China was, die eigenlijk aan het uittesten was. Straks willen ze waarschijnlijk Taiwan gaan, een invasie gaan plegen op Taiwan, en dan kijken, wat gebeurt er als we alle internetkabels doorsnijden? En dat je in die schimmigheid, dat je constant niet weet wat gebeurt er nou, wat niet, dat heeft best wel indruk op me gemaakt. En heeft het je ook persoonlijk geraakt in de zin van dat je er een beetje paranoïde van wordt? Dat je denkt, word ik nou gevolgd? Je ziet bijvoorbeeld ook een scène waarin dus alle mobiele telefoons even bij elkaar worden gelegd en weg worden gezet van voor het geval. Nou, ik heb wel in de communicatie die we hebben gehad, wisten we natuurlijk wel dat we met heel veel gevoelige informatie omgingen. En ook met informatie omgingen waar heel veel geheime diensten geïnteresseerd in waren. Dus dat er wel degelijk belang bij was om ons onderzoek wat wij met elkaar, om dat te volgen. En het onderzoek wat Huib doet, was natuurlijk ook materiaal wat wij vervolgens op onze camera hadden staan en dergelijke. Dus ja, ik ben wel heel voorzichtig geweest, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik denk niet dat ik ooit paranoïde, dat zou ik niet zeggen. Maar die interesse vanuit de veiligheidsdienst is natuurlijk een ander interessant aspect. Dat zie je ook vaker. Er is vorig jaar volgens mij, of twee jaar geleden alweer een verhaal naar buiten gekomen van Joep Domen van NRC, die toen publiceerde over dat journalisten werden benaderd door de veiligheidsdiensten om ze te voorzien van informatie. Ja. Is dat nu ook gebeurd? Huib is eigenlijk sowieso al meerdere keren benaderd. Maar die is in dit geval tijdens de serie is hij op een gegeven moment door één man benaderd waarvan hij in ieder geval uiteindelijk ervan overtuigd is geraakt dat dat de Mossad is geweest. En dat is een heel schimmige interactie geweest, waarin toch wel duidelijk werd dat wie die man ook is, toch wel heel graag wilde weten wat het onderzoek precies was dat Huib deed, en vooral wie Huib's bronnen zijn. Want daar zit de meeste gevaarlijkheid. Is dat er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel eigenlijk op eigen risico dingen aan Huib vertellen, en die moeten beschermd blijven. Ja. Dus daar is Huib heel secuur in om te zorgen dat die bronnen ook beschermd blijven. Ja. Ja, want anders ben je in feite, gerecruiteerd is een groot woord, maar je werkt dan wel voor een andere veiligheidsdienst als je er van informatie voorziet, zou je kunnen zeggen. Als je actief voor ze gaat werken als journalist, dat is maar dat. Als je informatie uitwisselt. Ja, maar dat is in dit geval natuurlijk niet het geval. Nee. Daar is Huib heel goed mee omgegaan. Ja. Maar het gebeurde dus wel. Dus je moet constant op je quivive zijn eigenlijk bij het maken van deze documentaire. Zeker. Ja, dat was. We hadden heel veel protocollen. Om te zorgen dat alles veilig bleef. Ja, absoluut. Harry Leuvenink, jij hebt hem ook gekeken, hè, de eerste aflevering. Wat bleef hangen? Ja, eigenlijk twee dingen. Het ene was wat eigenlijk knap dat het gelukt is. Een beetje trots eigenlijk wel op zo'n knullig AIVD'tje, zeg maar, vergeleken met de CIA. Maar daarna zag ik eigenlijk het stuk uit Oekraïne, dat maakte heel veel indruk. Want dan zie je een soort onmacht. En denk je, ja, dat kan hier eigenlijk ook gebeuren. Dat als je volledig afgesloten wordt van al je communicatie, hoe machteloos je dan eigenlijk bent. En dat en toch dat die mensen toch probeerden om er het beste van te maken. Dat maakte veel indruk. Ja, en ook volgens mij is dat een goed voorbeeld. Is dat je dus, volgens mij denken mensen heel vaak dat er een soort cyberoorlog op een gegeven moment gaande is. Maar ik denk een van de dingen waar we achter zijn gekomen is dat het is veel meer hybride dan dat. Dus ja, Oekraïne is in oorlog en er zijn loopgraven. Maar tegelijkertijd probeert Rusland ook alle communicatie constant plat te leggen. En te zorgen dat de informatie constant gemanipuleerd wordt. Dus dat is, het is veel meer hybride volgens mij dan we denken. En inderdaad, als je geen communicatie meer hebt en geen informatie meer hebt. Ja, dat is echt dramatisch. Dat de gevolgen zijn echt extreem daarvan. Ja, en het andere wat mij opviel, dat iedereen zit een beetje in zijn eigen bubbel. En met name de Europarlementariër, die maakte eigenlijk een soort eigen werkelijkheid ervan. Dat viel mij wel op. Ik weet niet of jij dat ook hebt gezien, dat er een soort grote afstand is tussen de werkelijkheid, nou ja, in Oekraïne en wat de mensen echt beleven en hoe het Europarlementariër daarmee omging. En bedoel je dan dat hij, want wat zou dan zijn werkelijkheid zijn? Hij zegt meerdere keren van, vertel het maar aan mij, dan ga ik het voor je regelen. Dan ga ik mijn invloed laten gelden. Dat klonk een beetje alsof, nou, of iets meer, of zijn invloed eigenlijk iets meer was dan in werkelijkheid kan. Ah, op die manier. Nou, ik denk wel in dit geval dat Bart Groothuis, de Europarlementariër, dat is wel echt degene binnen het Europees Parlement die er heel hard voor vecht om deze onzichtbare dreiging juist zichtbaar te maken. En ik denk ook wel dat in zijn strijd dat hij Oekraïne daarin een heel belangrijk voorbeeld vindt. Dus dat hij daarin ook heel erg zijn best doet. Dat zie ik. Maar hij staat dan in zo'n zaal met drie andere mensen en er staat een heel bevlogen verhaal te houden en met het idee van, ja, niemand luistert naar me. Ja, dat is waar. Ja, hij probeert wel echt, we hebben hem op een gegeven moment ook wel de roepende in de woestijn genoemd. Ja, omdat het lijkt, omdat er heel weinig mensen op hem reageren. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Hoewel ik wel het idee heb dat dat langzaam, terwijl we deze, want we zijn al 3,5 jaar bezig. Ik heb het idee dat aan het begin was dat echt nog veel erger. En dat het wel langzaam steeds meer een onderwerp begint te worden. Is het eigenlijk überhaupt mogelijk om de waarheid boven tafel te krijgen? De hele waarheid, ja, in deze schimmige wereld, dat is heel ingewikkeld. Ik denk dat je brokjes in waarheid krijgt, maar dat het En daarom is het ook zo knap wat Huip voor elkaar heeft gekregen. En die moet je dan de journalistiek zien te interpreteren. Ja. Nee, ja, want het is bijvoorbeeld de vraag van, hadden wij überhaupt van Stuxnet afgeweten als er geen journalisten waren? Dat is toch wel. Ik zie dat er veel wordt gereageerd. Ook in de Radio 1 heb ik. Neem er even twee mee. Want er zijn twee mensen die hun zorgen uiten. M. Vos die zegt: vinden jullie niet dat jullie ons allemaal als Nederlanders met dit programma en deze openheid in gevaar brengen? En dat vindt ook Shanna Rombouw. Zij schrijft: al deze informatie in de publiciteit brengen maakt ons land niet veiliger. Dat neem ik jullie kwalijk. Oh, interessant. Ja, ik zou dat anders zien. Ik denk juist dat we het voor ons doel is gemaakt juist om het veiliger te maken. Omdat als je de juiste informatie hebt, kan je een gesprek hebben met elkaar. Kan je ook een gesprek hebben over wat willen we wel, wat willen we niet. Willen we in de toekomst misschien helemaal niet meedoen aan zo'n actie als Stuxnet. Ja. Volgens mij is het heel belangrijk dat we dat met elkaar gaan besluiten. In plaats van dat, dat daar zonder dat de burgers daarvan op de hoogte zijn, dat soort acties worden gedaan. Ja, het is alleen nu zo dat niet alleen wij hiervan op de hoogte zijn, maar de hele wereld hiervan op de hoogte is. Dus ook geopolitiek gezien kan dat invloed hebben. Hebben jullie daarover gehad met elkaar? Over het feit dat Stuxnet gebeurd is, dat... Dat een Nederlander daarvoor specifiek is gerecruiteerd, dat je dat nu boven water hebt gekregen? Nou ja, goed, het was natuurlijk al bekend dat de AIVD hier aan mee heeft gedaan. Dus in die zin is daar niet heel veel nieuws op. Even denken hoor, vind ik ook dat het ons verder in gevaar brengt. Ik geloof dat ik het hoe dan ook belangrijker vind dat mensen weten wat er gebeurt, zodat we daar een gesprek met elkaar over kunnen hebben. Ja, ja, en je zegt in feite, het eerste onderzoek wat Huib Moddenkolk hiernaar deed in 2019 toonde al aan dat Nederland iemand had gerecruiteerd. En dan doet het er eigenlijk geopolitiek niet meer toe of het een Iranier is of dat het een Nederlander was qua invloed. God, ik vind dat is een ingewikkelde vraag. Ik weet niet of ik degene ben die daar een antwoord op moet geven. Maar ik denk dat ik wel blijf bij het punt dat het belangrijk is. Dat er hier nieuwe regels voor komen. Ja. Dat we gewoon weten wat oorlogsvoering eigenlijk vandaag de dag is. En waar we wel en niet mee willen doen. Nou, dat is denk ik wel gelukt. Want ik zie dat er kamervragen zijn gesteld, toch? Ja. Dus dit verhaal krijgt nog wel een staartje. Dankjewel voor dit gesprek. Niemand die het ziet is vanaf vandaag 4 weken te zien om 8:30 om precies te zijn bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1.

Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 7:07. Spraakmaker vandaag is Henri Leuvenink, hoogleraar experimentele transplantatiechirurgie. Te gast ook filmmaker Mea de Jong. Zij probeert in de documentaire Niemand die het ziet, onzichtbare dreiging en oorlogsvoering zichtbaar te maken. En dat kun je vanavond zien op tv. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: de Efteling sluit welke attractie 4 maanden voor onderhoud? Een verschrikkelijk monster. Groot en sterk. Geef mij wapens en ik... Wie denk je wel dat je bent? Ik ben speciaal gekomen om de heerser van water en vuur te verslaan. Ja, een enorm gemis. Tegen 11:30 het antwoord. Nu een terugkerend, of beter voortdurend, probleem. Ondanks de vernieuwing van de donorwet en technologische ontwikkelingen blijven organen schaars en de wachtlijsten lang. En de kans dat je een orgaan nodig hebt is nog altijd groter dan de kans om een orgaan te doneren. Hoe kan dat? Waar staan we nu? Wat zijn de oplossingen voor de toekomst? En bij die laatste vraag is ook de ethiek van belang. Wat willen we wel en wat willen we niet? Dat is een doorlopende discussie waar bijvoorbeeld ook nu de nieuwe Tweede Kamer zich over moet gaan buigen. Over de staat van orgaandonatie in Nederland ga ik praten met Ian Alwijn. Hij is hoogleraar transplantatiechirurgie bij de Universiteit Leiden. En mijn spraakmaker dus Henri Leuvenink. En hij is hoogleraar experimentele transplantatiechirurgie en dan bij het UMCG in Groningen. Even voor ons leken, wat is het verschil in jullie functies? Ik lees experimenteel. Dat is het verschil. Wat betekent dat in de praktijk, Henri? Nou, in de praktijk betekent het dat ik voornamelijk in het laboratorium werk. Ik ben ook geen arts, ik ben bioloog. En de bedoeling is eigenlijk om mijn klinische collega's te ondersteunen in het grote probleem wat er is. Dus eigenlijk hebben zij een probleem. Ik probeer het op te lossen. En dan helpen we elkaar op deze manier een stapje verder. Ja. Dus ik sta zeg maar met 1 teen in de kliniek. En zij zijn degene die echt in de kliniek de dagelijkse praktijk zien. Ian staat met beide poten in de klei, of in de kliniek dus in dit geval. Dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Ik ben transplantatiechirurg. Dus ik behandel patiënten die een orgaantransplantatie nodig hebben. Maar daarbij begeleid ik ook studenten en onderzoekers in het laboratorium om nieuwe technieken te ontwikkelen. Ja, en er is dus nog altijd een tekort aan die organen. Laten we even kijken naar wat de mogelijkheden nu zijn. En dan beginnen we met orgaandonatie bij leven. Ik had begrepen dat we daarin voorop lopen in Nederland. Dus dat betekent dat ik mijn nier af kan staan of een stukje daarvan aan iemand anders. Ja, dat klopt. Je kan alleen een hele nier afstaan. Je kan niet een stuk van de nier afstaan. Maar als je 2 nieren hebt, dan zou je in theorie, als je gezond bent, 1 van die 2 nieren kunnen afstaan aan iemand die je kent of die je niet kent. En daarnaast kan je ook bijvoorbeeld een stuk van je lever afstaan bij leven en transplanteren naar iemand die dat nodig heeft. Dus dat zijn de 2 meest gebruikelijke organen voor levende donatie. En gebeurt dat veel in Nederland? Ja, heel veel. Vooral niertransplantaties, daar vindt meer dan de helft van plaats bij leven. Dus dat iemand bij leven een orgaan afstaat. Oh ja. Voor levertransplantaties is het in opkomst in Nederland. En de 3 centra die zijn er of mee bezig of hebben een programma in ontwikkeling. En lost dat ook heel veel problemen op de wachtlijsten bijvoorbeeld? Nou, dat denk ik wel. En, we hebben, als je kijkt naar het aantal donororganen na overlijden, lopen we niet voorop in de wereld. We hebben zo'n 14, 15 donoren per miljoen populatie. En dat is vele malen minder dan in omliggende landen. Mm-hmm. Maar daar tegenover staat dat we wel een hele hoge donatie bij leven percentage hebben. Dus dat maakt wel dat onze wachtlijsten enigszins getemperd worden. Is dat altijd familieleden die dat doen eigenlijk? Dat kan. Dat kunnen familieleden zijn. Dat kunnen ook partners zijn. Maar je kan ook aan een onbekend iemand een orgaan afstaan. Maar gebeurt dat veel? Nou, dat gebeurt toch met enige regelmaat. En daar zal je versteld over staan, ja. Ja, nee, ik dacht misschien is het juist zo hoog omdat je dus iemand kent die dat nodig heeft en dat je daardoor eerder geneigd bent dat is verreweg ook het merendeel, inderdaad. Maar het gebeurt dat mensen die, barmhartige Samaritanen, altruïsten, een orgaan bij leven willen afstaan. Ja. Nu is er dus een tekort, Henri Leuvenink. Is dit dan iets waarvan jij zegt, hier moeten we op in gaan zetten, ook meer nog bij dat doneren bij leven? Nou, je zou het probleem op verschillende manieren kunnen aanpakken. En een van de manieren is levende donatie. Maar je zou ook kunnen zeggen, zoals Ian al zegt, wij lopen zeker niet voorop met onze 15 donoren per miljoen inwoners. Mm-hmm. En er zijn andere landen, zoals bijvoorbeeld Spanje en ook de Verenigde Staten, waar het nou 7 of 10 keer zo hoog is als wij. Omdat je aan de ene kant zegt van, ik kan deze levende donoren kan ik gebruiken om mijn wachtlijst naar beneden, is de incentive om heel veel te doen aan het andere probleem is dan iets minder groot. Oh ja. Dus ik zou zeggen, doe het allebei. Mm-hmm. En dat doen we ook, proberen we ook. En het zou mooi zijn als je eigenlijk geen levende donoren nodig zou hebben om je wachtlijst tekort op te lossen. Want je hebt niet voor niks 2 nieren. Ja, en dan komt het natuurlijk aan op, wat is de kwaliteit van de donororganen die jij dan weer, Ian, op je tafel krijgt, om het zomaar te zeggen. En ik had begrepen dat we steeds ouder worden en ook vrij ongezond leven, dat de kwaliteit nog wel eens de wensen overlaat. Hè? Dus dan willen mensen doneren, en dat dan krijgen jullie het orgaan, en dan kun je er eigenlijk niks of nauwelijks iets mee. Ja, we merken dat de maatschappij steeds ouder wordt, vergrijst, maar ook veel minder gezond is. We zijn obees, we hebben hoge bloeddruk, suikerziekte. En dat maakt ook dat de kwaliteit van onze organen minder goed wordt. Dus de donoren die we krijgen, dat zijn niet meer de jonge donoren die overlijden aan een motorongeluk. Maar dat zijn vaak ouderen die overlijden aan een hersenbloeding of een herseninfarct. En de kwaliteit van de organen van ouderen is nu eenmaal minder goed dan die van jongeren. Ja, maar Henri, gelukkig ben jij er. Want jij hebt een pomp uitgevonden die deze organen weer kan oplappen. Nou, ik was zeker niet de enige. Dat doen we met een heel team. Ja. En ook Ian is daar met zijn team heel erg druk mee bezig, met elkaar. Maar het idee om organen voorafgaand aan een transplantatie eerst te testen en daarna naar goed bevinden te transplanteren is inderdaad iets waar we al een heel aantal jaren mee bezig zijn. Mm-hmm. En dat heeft ook heel erg veel impact gehad. Niet alleen in Nederland. In Nederland stoppen we al onze nieren nu op een machine om ze beter te preserveren. Daar zijn we het enige land ter wereld in. Mm-hmm. Maar we gaan ook een stapje verder. En met name de 3 transplantatiecentra die daar hier in Leiden zijn. Dat is Leiden, Rotterdam en Groningen. Werken heel hard eraan om organen die met een smetje, om die te testen en misschien zelfs wel te gaan repareren, zodat ze alsnog gemaakt kunnen worden. Dus vervette levers bijvoorbeeld, door Bourgondiërs afgeleverd, om het zo maar te zeggen, die van een slokje hielden, die kunnen jullie dan weer ontvetten? Nou, dat is iets wat inderdaad in ieder geval theoretisch mogelijk is. En ook al wel in de praktijk gebruikt wordt. Maar wat op dit moment het meest aan de hand is, dat we eigenlijk organen zo goed mogelijk willen preserveren. Ja. Dus bewaren eigenlijk. Ja. Dus wat ik weet als leek is, dat zie je ook in ziekenhuisseries, is dat dan de patiënt wordt geopereerd die overleden is, en dan wordt het orgaan in een koelbox gestopt, en dan wordt met gezwindespoed naar het ziekenhuis gereden, en dat moet in één klap door. Is dat dan hiermee verleden tijd? Dat hoeft niet meer? Nou, dat klopt. Zo ging het vroeger. Een orgaan ging op ijs en werd dan vervolgens zo snel mogelijk getransplanteerd om de schade te beperken. Maar nu met die machineperfusies hebben we wat meer tijd. Want op het moment dat je een orgaan op een machine zet en je voegt zuurstof toe aan de vloeistof die daar doorheen wordt gespoeld, dan zet je de klok eigenlijk stil. Ja. En dan heb je tijd om ofwel te kijken hoe goed het orgaan is. Mm-hmm. Dus het gebeurt helaas nog veel dat organen worden afgekeurd voor transplantatie, terwijl we eigenlijk niet zeker weten of we daarin het juiste doen, of die organen toch niet gebruikt hadden kunnen worden. En met die machines die Henri ook ontwikkeld heeft, kunnen we juist organen testen en zien, nou, is het een orgaan wat geschikt is voor transplantatie of niet. Ja, en er wordt dus ook onderzoek gedaan naar, kunnen we die dan ook weer optimaliseren? Precies. Ja. En durven we die dan ook al aan mensen te geven? Nou, we durven wel organen die zijn afgekeurd en getest zijn en toch goed zijn bevonden, vervolgens te transplanteren. Dat gebeurt in Nederland eigenlijk met enige regelmaat. Okay. We hebben nog niet organen opgelapt en vervolgens getransplanteerd. Maar dat is denk ik het eerstvolgende wat gaat gebeuren. Ja, want het oplappen lukt wel? Nou, het oplappen, daar wordt onderzoek naar gedaan. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat we daar nog heel erg succesvol in zijn, maar dat gebeurt wel, ja. Ja, dan een andere ontwikkeling die je ook al ziet is het gebruik van dieren. Dat heet xenotransplantatie. Dat is in de afgelopen jaren in de wereld 2 keer eerder gebeurd. Dat is in Amerika. Uiteindelijk zijn die patiënten allebei overleden. Wordt daar volop ingezet op deze techniek in Amerika? Nou, er wordt ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan. En daar gaat heel veel geld in om dat een realiteit te maken. Die twee patiënten waar je het over hebt, dat zijn patiënten die een harttransplantatie hebben ondergaan vorig jaar. En die zijn beide inderdaad na enige tijd overleden. Maar daar is heel veel van geleerd. En de wetenschappers op dat onderwerp denken nog wel dat dit een kans van slagen heeft en de kliniek gaat bereiken. Ja, het is, Harry Leuvenink, in Nederland verboden, hè? Om dieren, het organen van dieren te gebruiken. Op dit moment wel, ja. Ja. En is dat, wat jou betreft, blijft dat zo? Nou, we hebben daar samen met Ian niet zo lang geleden en het Rathenau-instituut heeft dat geïnitieerd, een discussie over gevoerd. En het bijzondere daarvan is dat als je daarover na gaat denken dat er in plotseling geen tekort meer is, dat het hele probleem van orgaantransplantatie anders wordt. Want is er dan nog wel een probleem? Nou, dan creëer je een nieuw probleem. Nu krijgen alleen mensen die het absoluut nodig hebben, krijgen zo'n orgaan. En je zou je kunnen voorstellen dat, net zoals je een nieuwe bril of een nieuw gehoorapparaat of een nieuwe knie kunt krijgen, dat je dan een nieuw orgaan zou kunnen krijgen. En dat betekent dat in één keer het hele idee van schaarste en heel voorzichtig ermee omgaan, mm-hmm, anders wordt. Ja, kan je dat niet behouden terwijl je ervoor zorgt dat die wachtlijst op zijn minst zijn weggewerkt? Je had het net zelf over die Bourgondiër. Maar als die Bourgondiër elke 5 jaar een nieuwe lever van Ian kan krijgen, dan weet ik niet of Ian elke 5 jaar dat wil doen, überhaupt. En of we dat vinden dat kan. Dus mm-hmm, het wordt heel anders daarom. Maar goed, daar kun je natuurlijk afspraken met elkaar over maken. En dan kom ik bij de politiek. Want ik zei helemaal al aan het begin, dit is een bekend probleem. Een al lang bestaand probleem. En we hebben net eventjes, zijn we in vogelvlucht langs de huidige staat en de toekomst gegaan, Ian. Dit soort dingen moeten besproken worden in de politiek. Wat willen we wel, wat willen we niet? Ja. Er zit nu een conservatieve Kamer, zou je kunnen zeggen, in meerderheid? Ja, dat klopt. Nou, in 2001 is het verboden verklaard door de toenmalige minister Els Borst. Mm-hmm. Die heeft daar zich voor ingezet. Maar onlangs is er een nieuwe motie aangenomen door de Tweede Kamer, dus de vorige Tweede Kamer, waarin dit weer mogelijk gemaakt zou kunnen worden. En dan moet het behandeld gaan worden door het nieuwe kabinet. En ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Ja, want ook BBB, begreep ik, is voor. Ja, dat denken wij wel, ja. Ja, misschien zijn voor die model hierin dan. Want je hebt dus heel veel dieren dan nodig voor hun organen. Nou, als je kijkt naar de aantallen, dan staat het niet in verhouding tot de bio-industrie. Het gaat om hooguit een aantal duizend, mm-hmm, transplantaties per jaar wereldwijd. Dus ik denk dat het verdienmodel misschien nog beperkt is. Maar, mm-hmm, want die varkens moeten tenslotte ook genetisch aangepast worden om hun organen geschikt te maken voor transplantatie. Dus het zal niet bij een doorsnee veehouder. Nee, het klinkt wel als een hele ingewikkelde ethische discussie of je dit wilt als mensen om hier dan voor speciaal dieren te fokken, zou je kunnen zeggen. Ja, nee, dat is inderdaad. En dat is ook precies de discussie die gevoerd is. We hadden een heel interessant gesprek met een groep scholieren in Leeuwarden. En die zeiden, natuurlijk doe je dat niet. Laat mijn oma maar doodgaan. Dat werd letterlijk zo gezegd. Want we willen niet dat de dieren opgeofferd, mm-hmm, worden. Terwijl we hetzelfde soort discussie hadden met een groep dierenartsen in Deventer. Nou, daar werd gezegd, nee, natuurlijk, want we eten ook heel veel dieren. Oh ja. Ik heb een vraag, want je vertelde dat er in Amerika en Spanje veel minder grote wachtlijsten zijn dan in Nederland. Nee, dat heb ik niet. Dat klopt niet. Er zijn nog steeds hele grote wachtlijsten er ook. Maar zij hebben meer donoren per miljoen inwoners dan wij hebben. En is dat ook omdat zij een progressiever beleid hebben dan dat wij dat in Nederland hebben? Ja, zij zijn daar heel erg druk mee bezig om dat actief te reguleren. In Spanje heb je eigenlijk het recht om te doneren. Ja, dus er moet alles in het werk gesteld worden om dat te doen. Dus mensen die op straat dood gevonden worden, worden daar naar het ziekenhuis gebracht en gereanimeerd, zodat hun organen toch gebruikt kunnen worden. Dat doen we in Nederland niet. Het politiek beleid heeft echt hele grote invloed op hoe die wachtlijsten er in de toekomst uit gaan zien. Ik wil jullie danken voor dit gesprek, jullie inzicht in hoe we er nu voor staan als het gaat om orgaandonatie in Nederland. Ian Alwijn was dat en Henry Leuvenink. Nieuws dan via de NOS. Het personeelstekort in de horeca blijft de komende jaren nog aanhouden. Ook heeft de sector het financieel nog steeds lastig. Dat zei Koninklijke Horeca Nederland vanmorgen bij de start van de vakbeurs Horecava in de Amsterdamse RAI. Verslaggever Jeroen Schuitzer sprak daar met Marijke Vuik van Koninklijke Horeca Nederland. Het grootste probleem op dit moment in de horeca is dat de marges zo onder druk staan. De omzetten zijn goed, de terrassen zitten vol, het restaurant zit vol. Het is moeilijk om een tafel te reserveren. Maar wat niet zichtbaar is, is dat voor ondernemers de kosten zodanig gestegen zijn dat er gewoon minder overblijft. Kunnen die kosten niet altijd worden doorberekend? Haken klanten dan af? De kosten zijn gedeeltelijk doorberekend, want iedereen heeft gezien dat de prijzen wel gestegen zijn in het afgelopen jaar. Maar de prijzen zijn niet zo ver gestegen dat echt alle gestegen kosten daarmee opgevangen worden. Wat we zien is dat veel ondernemers toch huiverig zijn om prijzen te verhogen naar het niveau wat eigenlijk nodig is, omdat ze inderdaad bang zijn dat dat betekent dat hun gasten niet meer komen. Ik zag tijdens de kerstdagen diverse restaurants die gewoon dicht waren. Dat geeft te denken. Ja, nou, niet alleen met kerst, maar eigenlijk door het hele jaar. Want wat je ziet is dat ondernemers dus bewuster gaan kijken naar welke tijden zijn nou niet rendabel. En er zijn heel veel restaurants, cafés, dat bijvoorbeeld zaken besluiten om op maandag dicht te gaan of op dinsdag dicht te gaan of geen lunch meer te draaien en alleen maar 's avonds open te zijn. En inderdaad, de kerstperiode is ook een periode met extra kosten. Sommige ondernemers maken inderdaad de keus om te zeggen, dan blijven we dan wel dicht. Ligt het ook aan het tekort aan personeel? Heeft er ook mee te maken. De krapte op de arbeidsmarkt die is er zeker. Al heeft hij wel vorig jaar echt gepiekt. De huidige cijfers die we zien, is dat dat weer stabiliseert naar de krapte die we zagen voor de coronacrisis, voor 2019. Maar er zijn nog steeds enorm veel vacatures. Ja, en dat zal de aankomende jaren ook zo blijven. Ja, en er zijn nog steeds minder jongeren die dit vak in willen. Hoe komt dat? Procentueel gezien klopt dat niet. Maar wat we wel zien is dat er ook steeds minder jongeren zijn. En vooral de leerlingenaantallen bij de mbo's, die zijn inderdaad hard aan het dalen. Maar dat is niet alleen bij de horeca zo, dat zien we in meer sectoren. Hoe zit het met de faillissementen? De faillissementen stijgen. Is heel zorgwekkend. Maar wat nog zorgwekkender is, is dat in die cijfers van de faillissementen niet alles meegenomen wordt. Wat we zien is dat er bijvoorbeeld heel veel stoppers ook zijn. Er zijn op dit moment meer stoppers voordat ze failliet zijn dan starters. Dus het aantal locaties van horecazaken neemt op dit moment af. Ja, de nieuwe voorzitter was dat van Horeca Nederland, Marijke Vuik. En zij was in gesprek met Jeroen Schutijzer, zo zeg ik het goed, van de NOS. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Sjaak Mechelink uit Amsterdam, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent 23. Ja. Jij bent in between jobs, zoals dat heet, heel chic. Ja. Ja. Ja. En je wilt graag journalistiek gaan studeren. Klopt, ja. Een hele goede keuze. Ik ben bezig met een blog en kijk hoe ik ga starten. En wat lijkt je leuk aan de journalistiek? Ik vind persoonlijke verhalen heel erg leuk. Dus echte persoonlijke interviews in de magazines, vaak dan ook van de kranten in het weekend. Oh ja. En politiek ligt ook wel een grote passie. Ik kan het je aanraden, het is een heel leuk vak. Je wordt er niet rijk mee, maar leuk is het wel. En hard werken, denk ik. En hard werken, zo is het ook, ja. Nu moet je ook hard werken. Je wilt 100 euro verdienen. Je bent de eerste van de week, dus ik zou zeggen heel veel plezier en geniet ervan. Yes. Unknown digital weapon. It damages centrifuges used in Iran's nuclear program. The Dutch played a secret role in this attack. Een Nederlander heeft in 2008 het beruchte virus losgelaten in een Iraans atoomcomplex. Infiltreerde dus in het ondergrondse nucleaire complex. Erik van Sabbe. Erik van Sabbe heet die agent. The IVD designs two tracks. Centrifuges kapot gingen. Iraanse atoomprogramma lamgelegd. Echt gebeurd. Ja, een Nederlander is dus verantwoordelijk geweest voor het inbrengen van een virus dat het Iraanse atoomprogramma lam legde in 2008. Vraag 1, wat is de naam van het virus? Stuxnet. Goed, vraag 2, welke krant onthulde vanmorgen dit nieuws? Volkskrant. Ook goed. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Our patients coming in every few minutes. And it's really a chaotic scene. Voor de vierde keer heeft de WHO een bezoek aan een ziekenhuis en medicijnopslag in het noorden moeten uitstellen. Ze zeggen dat ze daar niet de nodige veiligheidsgaranties kunnen krijgen. One request is that this hospital be protected. De Wereldgezondheidsorganisatie schrijft op X dat ze al hoeveel dagen het noorden van Gaza niet kan bereiken. 4 weken, dacht ik. Of... Nee, 12 dagen, bijna 2 weken. Okay. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is op meerdaags bezoek in het Midden-Oosten. Hij roept Israël op om meer burgerdoden te voorkomen. Kom ik bij vraag 4. Vandaag bezoekt Blinken de Verenigde Arabische Emiraten en welk ander land? Libanon. Saoedi-Arabië. Okay. Vraag 5 dan, laat ik weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Weet je, ik moet het altijd maar wel weer doen. Ik heb nooit een wedstrijd dat ik het even niet hoef te doen. Ik moet het altijd doen. En heb vandaag weer laten zien. Jutta Leerdam was het. De schaatser heeft in Tielf haar derde Europese titel op de kilometer. Hoeveel kilometer was het? De kilometer. Gewonnen op de slotdag van het EK afstand. Dat was al 1000 meter was het, hè? Ja. Krijg je de kans om een extra punten te verdienen? Wil je de moeilijke of de makkelijke vervolgvraag? Ga maar voor de moeilijke. Dan kun je 2 punten verdienen. Met welke tijd veroverde Leerdam goud op de 1000 meter? Zo, 1 minuut 7, nog wat. Nee, 1 minuut 14,45. Helaas. Maar goed, je bent er nog niet. Nee, je kunt nu 4 punten verdienen. Bij de hintsvraag, die krijg je vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? 4. Dit werd geen drama voor mij. 3. En ik sloeg in als een bom. 2. Mijn concurrent Barbie liet ik achter me. Oppenheimer, Nolan. Ja, voor 1 punt hadden we met 5 awards ben ik de grote winnaar van de Golden Globes. En dan komen we uit bij Oppenheimer. Even kijken, en daarmee is je nieuwsfactor 5. Nou, dat is best lekker begin, toch? All right, let's go. Gaan we naar het kanon. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land zijn boeren begonnen aan een actieweek tegen het schrappen van subsidies? Duitsland. Goed, Nederland telt hoeveel miljoen personenauto's? 10. 9,4. Wie begint vandaag in haar baan als VN-gezant voor wederopbouw van de Gaza-strook? Ja, na een aangenomen motie gaan politici in Assen vandaag wat doen? Geen idee. Nieuwjaarsduik. Wie won met een 10e zege op rij de wereldbekerwedstrijd van Zonhoven? Van de Poel. Ja, de hintvraag dan. De Efteling sluit welke attractie 4 maanden voor onderhoud? Joris en de Draak. Ja, een toestel van welke luchtvaartmaatschappij verloor dit weekend een rompdeel tijdens de vlucht? Alaska Airlines. Ja, welke tennisser heeft zich na een nieuwe blessure afgemeld voor de Australian Open? Nadal. Ja, in welke Australische staat zijn meer dan 20 mensen gered uit overstroomd gebied? Victoria. Ja, afgelopen nacht vonden er hoeveel explosies plaats in de regio Rotterdam? 3. 5. In welk land krijgen kinderen vanaf vandaag empathieles? Frankrijk. Ja, uit nieuwe foto's blijkt dat welke planeet minder blauw is dan gedacht werd. Neptunus. Nou, die had je nog goed. Kijk. Nou. En daarmee kom je op 9 goed. En daarmee heb je 45 punten verdiend. Wow. Sjaak, best lekker toch? Ja, prima. Dankjewel, fijn dat je hier wilde zijn. Dank ook aan mijn gasten vandaag. Mea de Jong, Ian Alwijn en bedankt ook bij spraakmaker Henri Leuvenink. Fijn dat jullie hier wilden zijn vandaag. En Mea, heel veel plezier vanavond bij de eerste uitzending. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen en welkom terug. Wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. De onthulling van de Volkskrant natuurlijk over de Nederlandse spion in Iran en de betrokkenheid van de AIVD daarbij. Het is ook allemaal te zien in een televisieserie vanavond, een journalistieke televisie. Serie. En een van de mensen die daarin ook wordt gevolgd is Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. En laat die nou ook alles weten van cyber. En vooral hoofd is geweest van het bureau Cybersecurity van het ministerie van Defensie. Met hem ga ik praten zo in Sven op 1. Maar nu eerst NOS Journaal met Dorald Megens. Ik wens u een prettige dag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.